Coś tutaj widziałem, że coś tam się działo. Kogoś wyłączyło. Adaś ciebie wyłączyło. Tak, na chwilę mnie wyłączyło. Musiałem się wylogować i jak się zalogowałem, to już było OK. Jeszcze tylko tutaj sprawdzę te moje ustawienia głosu i wideo, czy mi się coś tu się nie zmieniło. Wygląda, że tutaj jest dobrze A wszystko. Pawła nie słychać. Nie słychać mnie? Słychać cię. Ja troszkę podgłośnie tutaj jeszcze. Teraz lepiej? Mnie tak, ale Pawła nie. Słychać Pawła, słychać. Maciuś, Pawła słychać i Jerzego też. Jada się na. No to ja Pawła nie słyszę, bo jestem. To jest normalne. Jak to możliwe? Ja Może słyszę. wyciszyłeś mnie u siebie? Zamiast siebie to mnie wyciszyłeś. Paweł mówi, że może wyciszyłeś Pawła. Tak, tam jest u każdego możliwość, że wyciszyć można kogoś się chce. Tak, o, faktycznie, jakoś to się zrobiło przypadkiem, ale chociaż przypadków nie ma, także tak wyciszę. Ale już mam Paweł głos, przepraszam. No, także tam musimy po prostu patrzeć, jak naciskamy te mikrofony czy inne, to czasami możemy siebie wyłączyć, a czasami innych, także to trzeba to sprawdzać. Ja tutaj jeszcze tylko zobaczę, czy ten mój mikrofon, momencik, się nie znowu automatycznie nie przestawił. Jeszcze momencik. Mikrofon. Nie, wszystko jest niby tak jak było. On niestety mi czasami obniża sam głośność. Nie wiem, z czego to wynika. Cały czas widzę, że to jednak robi. Ostatnio tutaj próbowaliśmy i niby to było dobrze, ale widzę, że się zdarza. No nic, to będę pilnował tutaj, żeby w razie czego podgłośnić, jakby mnie odcięło na chwilę. Kochani bracia i siostry słuchające, bo na razie tylko bracia zalogowani. Pomódlmy się. Dziękujemy, drogi Ojcze, za Twoje słowo, za Ducha Świętego, który pozwala nam rozumieć Twe słowo i być Jego wykonawcami. Prosimy, byś błogosławił ten czas, gdy otwieramy Twe słowo, aby szukać Twojego królestwa, szukać Twojej drogi, szukać mądrości. Prosimy, oświecaj nas, prosimy, pouczaj nas, daj nam łaskę przyjąć Twe słowo do naszych serc, zrozumieć je właściwie, być Jego wykonawcami w naszym życiu. Mów do nas, Boże, pouczaj nas Twojej drogi, bo nią chcemy iść. Chcemy też prosić o naszych braci i siostry w różnych potrzebach, o tych wszystkich, którzy są chorzy, prosimy o Halinkę, o te problemy z tym nerwem twarzowym czy z półpaścem. Prosimy, kochany Ojcze, abyś w swojej łasce dotknął się jej, uleczył. Prosimy, zaopiekuj się nią, dobry Boże. Modlimy się też o Asię, abyś ją dotykał. Boże, byś mówił do jej serca. Prosimy, byś prowadził ją w Twojej mądrości, w Twojej łasce. Powierzamy ją w Twoje ręce i prosimy o Twoje uzdrowienie. Modlimy się też o Krysię, która potrzebuje też Twojego prowadzenia, co dalej. Panie, byś też ją zaopatrzył, byś ją poprowadził. Też tego lekarza, tą wizytę, którą będzie miała. Prosimy, Boże, o Twoją mądrość, o Twój kierunek w tym wszystkim. Oddajemy w Twoje ręce, Panie, te siostry, braci w różnych potrzebach. Boże, dzięki Ci, że jesteś naszym dobrym Ojcem i wiesz, co masz komu dać. Z ufnością, Panie, przychodzimy do Ciebie, oddając nasze życie, nasze potrzeby, w Twoje ręce, wiedząc, że jesteś dobrym Ojcem i dajesz dobre dary swoim dzieciom. Oddajemy Ci chwałę i cześć. Amen. Amen. To co, kochani, ktoś ma może jakieś jeszcze refleksje, uwagi co do trzeciego rozdziału Ewangelii Mateusza? Ostatnio w zeszłym tygodniu, czy tam, no tak, w piątek, żeśmy tutaj rozważali końcówkę trzeciego rozdziału i pytania, czy jeszcze ktoś tutaj ma jakieś uwagi, czy coś, czym chcielibyście się podzielić, zanim przejdziemy do czwartego rozdziału? Nie słyszę żadnych uwag. Tak pomyślałem, bo troszkę rozmawialiśmy o tym, że uczniowie Pana Jezusa chrzcili. On, jest napisane, że on sam nie chrzcił, ale że uczniowie Pana Jezusa, tam rozmawialiśmy my we dwójkę, że tam w sumie nie jest napisane, że to apostołowie, czy tam tylko, że uczniowie, także ostatecznie nie wiemy dokładnie, jak to było, ale to taki, że tak powiem, no, szczegół, nie jakiś tam bardzo istotny, tylko no, nie wiem, czy poruszyliśmy tą kwestię. Na pewno Ty powiedziałeś, że to był chrzest taki, jakim chrzcił Jan. To jeszcze nie był chrzest taki, jakim chrzczono po tym, gdy Pan Jezus umarł i zmartwychwstał. No, tak to widzę, że tamten chrzest po zmartwychwstaniu Pana Jezusa jest chrztem, który jest nazywany chrztem w imieniu Jezusa. Pan Jezus, odchodząc z tego świata, mówi do swoich uczniów, że mają głosić Ewangelię i chrzcić w imię Ojca, Syna i Ducha. Więc tutaj znowu mnie coś ściszyło. Więc widzimy, że przed swoim odejściem Pan Jezus daje takie polecenie, by chrzcić w imieniu Ojca, Syna i Ducha. Wcześniej nie widzimy takiego chrztu w Ewangeliach. Czytamy, że po prostu Pan Jezus chrzcił. Nie jest powiedziane, jakim chrztem, i nie sądzę, że można jego chrzest nazwać chrztem janowym, ale wydaje się, że jest tutaj podobny charakter tego chrztu. To myślę, że możemy obserwować. Natomiast dopiero po zmartwychwstaniu i w niebowstąpieniu i wylaniu Ducha Świętego widzimy konsekwentnie w Dziejach Apostolskich chrzest w Jezusa Chrystusa, czy w imieniu Jezusa Chrystusa. Czyli rozumiem, że ten chrzest, którym Pan Jezus nakazał chrzcić, gdy żegnał się ze swoimi uczniami, o czym czytamy w Mateusza 28. Czyli tutaj w tym sensie, jakby rozważając znaczenie tego chrztu na podstawie tego, co o tym chrzcie mówią apostołowie później w listach, szczególnie apostoł Paweł w liście do Rzymian, to ten chrzest jest chrztem czy zanurzeniem w śmierć Chrystusa. Więc trudno mi jest widzieć taki chrzest przed tym zanim Pan Jezus umarł i zmartwychwstał. Widzimy, że nawet Jego uczniowie nie bardzo rozumieli te rzeczy. Do końca było to dla nich trudne, zakryte w jakiś sposób, że On musi umrzeć. Mimo to, że Pan Jezus o tym mówił wielokrotnie swoim uczniom, to widać, że to do nich nie bardzo docierało. Także trudno sobie wyobrazić, żeby ten chrzest wcześniej miał taki charakter. Wiem też, że rozmawialiśmy trochę, nawet sporo, na temat tego, co to miałoby oznaczać, że mamy wykonać wszelką sprawiedliwość, żeby Pan Jezus dopełnił jakby sprawiedliwości przez swój chrzest. I szczerze mówiąc, nie pamiętam do końca, jakie wnioski z tego wysnuliśmy. Wiem, co pamiętam mniej więcej, co było mówione, ale czy doszliśmy do jakichś wniosków takich jednoznacznych? No tutaj nie jest to jednoznaczne, więc myślę, że trudno, żebyśmy jakoś dogmatycznie tutaj stwierdzili, że to było to czy tamto. Bardziej szukamy, myślę, takiego pełnego obrazu w Ewangeliach, gdzie ta idea sprawiedliwości i tego, że Pan Jezus czynił to, co sprawiedliwe, w jakim sensie On postępował sprawiedliwie. Więc myślę, że tutaj patrząc na całościowy obraz Ewangelii, widzimy, że istota tej sprawiedliwości leży w posłuszeństwie Bogu. To jest istotą sprawiedliwości, by czynić to, co się Bogu podoba, to, co jest Jego wolą. To jest sprawiedliwe. I chociażby Pan Jezus, który jak mówi o tym dniu sądu, to mówi właśnie do tych ludzi, którzy tam przyjdą, że wy, którzy czyniliście nieprawość, a wcześniej mówi każdy, kto czyni wolę mojego Ojca. Czyli ta idea sprawiedliwości wiąże się z wypełnianiem Bożej woli, czynieniem tego, co Bogu się podoba. I to ewidentnie było częścią tego. Pan Jezus nie poszedł do chrztu wbrew woli Ojca, bo widzimy, że właśnie po chrzcie otwiera się niebo i Ojciec składa świadectwo o swoim Synu, że to jest Jego umiłowany Syn, w którym On ma całkowite upodobanie. Czyli tutaj mamy to świadectwo, że to, co się dzieje w jego życiu, to, co on robi, podoba się Bogu. Więc tutaj widzę tą ideę sprawiedliwości w wypełnieniu wszystkiego, co było wolą Bożą, co było słuszne, co było częścią Bożego zamysłu. I w tym zamyśle Bożym widzimy Jezusa, który przychodzi na ziemię, rodzi się w ludzkim ciele i żyje jak człowiek i umiera w miejsce ludzi, więc tutaj jest właśnie ta idea Pana Jezusa utożsamiającego się z grzesznikami. Chociaż on sam... Paweł, ja tylko ci przerwę. Czy ty cały czas coś klikasz z mikrofonem, bo zanikasz się ciszej i głośniej? Tak, właśnie widzę, że mi mikrofon niestety sam ścisza. On mi ścisza i ja wtedy go zgłaśniam tutaj... A wcześniej miałeś to ogarnięte, ustawione i wiesz było co, dobrze. Wydawało mi się, że w niedzielę wtedy jak ustawialiśmy, że już to przestało się robić i czasami jest tak, że się to nie robi. Jest jakiś czas, że idzie dobrze, a za jakiś czas nagle widzę mi tam o jeden stopień mi obniża ten mikrofon. Także gdzieś jeszcze, no muszę jeszcze dalej pogrzebać. Jeszcze coś jest, co powoduje, że on czasami sam się wycisza. Nie wiem, gdzie to wyregulować. Jeśli ktoś z Was wiedziałby, mógłby mi podpowiedzieć, gdzie ja mam tego szukać. Ja tu już różne ustawienia przejrzałem. Nie wiem, czy to jest kwestia tego programu, który używam. O, znowu. Czy to jest ten program do nagrywania, który używam, czy on tak robi, bo być może on tutaj ma taką funkcję, że jeszcze gdzieś on sobie reguluje tą głośność mikrofonu. Ja niestety nie znalazłem tego. Tam w Windowsie ustawiłem, W Discordzie powyłączałem co mogłem, a tutaj widzę, że na tym Audacity, jak nagrywam, to tutaj widzę, że on mi, o, czasami po prostu on sam ścisza mi minimalnie, ale niestety to już jest... Nie tak minimalnie, słuchaj, a na karcie dźwiękowej tam masz wszystko ogarnięte? Wiesz co, no to jest taka karta dźwiękowa zintegrowana tutaj, tutaj nie ma wielkich ustawień, tam wszystko co było możliwe przejrzałem i tam niestety nie znajduję jakichś wielkich ustawień, to co mogłem to tutaj poustawiałem. No to nie, będziemy się jakoś tutaj, że tak powiem, przemęczać w tym ciszej głośniej, bo to... No, widzę, że to ja jak tylko zauważam, to zaraz to szybko klikam z powrotem, ale widzę, że to niestety zeskakuje momentami, no i nie bardzo wiem, jak to powstrzymać. Nie wiem, gdzie to... Może palcem przytrzymać, żeby nie szło w dół. Wiesz co, właśnie, no tak, musiałbym cały czas to trzymać myszą chyba wciśnięte, wtedy może rzeczywiście. Wtedy by to nie schodziło. No... Nie wiem, będę musiał jeszcze tutaj gdzieś poczytać. Wracając do tego, do tej sprawiedliwości, bo to, co jest jakby, to co przekazujesz, no to jakby, myślę, że to był właśnie taki, gdzieś tam pojawiały się takie słowa, takie myśli, ale to pytanie teologiczne, dlaczego Pan Jezus, który był bez grzechu, miał brać chrzest ten Janowy? Na pewno nie za swoje grzechy. No to jest jednoznaczne. Tutaj myślę, że z tym się nie zmagamy, że on przyszedł jako grzesznik wziąć chrzest, ponieważ sam Jan mówi do niego, że on nie jest godzien nosić jego sandałów i że Jan powinien być ochrzczony przez Jezusa. Więc chociażby ta wymiana pokazuje nam, że Jan rozumie, że Jezus nie potrzebuje tego chrztu, że to nie on powinien chrzcić Jezusa, ale to Jezus powinien jego ochrzcić. Więc widzimy, że na pewno nie jest to w żaden sposób chrzest związany z jakimkolwiek uchybieniem czy brakiem w Panu Jezusie. Więc jedynym moim zdaniem sensownym wyjaśnieniem jest ta przedstawiona w całym Nowym Testamencie idea Jego przyjścia dla nas, Jego przyjścia ze względu na nas i Jego gotowości uniżenia się i stanięcia w gronie grzeszników. Tak jak jeden z psalmów mówi, kiedy mówi, czy tam też w Izajasza 53 rozdziale, że do grzeszników był zaliczony i wśród bezbożnych jego grób. Więc tu jest ta gotowość Pana Jezusa uniżenia się i utożsamienia się z grzesznikami. I to dla mnie jest jedyne jakieś tutaj sensowne wyjaśnienie jego chrztu. Nic innego, lepszego nie znalazłem. Czytałem też różne komentarze i patrzyłem, co tam bracia mówią, więc tam niektórzy idą jeszcze dalej w takie myśli, że to też było związane z, nie tylko z jego utożsamieniem się z naszym grzechem, ale też był to właśnie jego sposób uniżenia się, jego taka publiczna deklaracja, że ten chrzest Jana jest właściwym chrztem, że to jest coś, co dobrze, że to ludzie robili. I też niektórzy nawet szli dalej, pokazując to jako jego wzorzec dla nas, że Jezus jakby będąc naszym przewodnikiem, wzorcem dla naszego życia, dając się ochrzcić, dał wzór swoim naśladowcom, że oni też powinni pokutować, odwrócić się od grzechu. On tego nie potrzebował, ale on to zrobił jako wzorzec. To też jest jakaś myśl. Tutaj też myślę, no, w jakiejś mierze możemy tak do tego podejść, chociaż trudno to właśnie, chociaż też w zasadzie też można by to ująć jako sprawiedliwość, sprawiedliwość dla tych, którzy będą wstępowali w jego ślady. Są takie wydarzenia, myślę, w Nowym Testamencie i również w Starym, które no nie są jednoznaczne, które nie są takie, że możemy powiedzieć, to jest na pewno to i to i tutaj nie ma wątpliwości. Bóg nam przedstawia pewne rzeczy i myślę też, że Duch Święty w różny sposób się tym posługuje. Tego typu wydarzenia mogą być ilustracją różnych, w różnych przypadkach Duch Święty może się posłużyć tym słowem i tym wydarzeniem, żeby człowiekowi coś objawić. Tak jak Asia dzieliła się, że ona się posługiwała tym fragmentem, żeby pokazać ludziom, że jak Jezus był ochrzczony, no to jakże my dzisiaj mamy się wstrzymywać od chrztu? Kiedy rozmawiała z takimi ludźmi, którzy nie chcieli się ochrzcić, czy też jakoś tam się wzbraniali chrztu, że oni nie potrzebują chrztu. Więc nie mówię, że to jest dokładnie to, ale w jakiejś mierze myślę, że Duch Święty może się tym posłużyć i przekonać człowieka, że skoro Pan Jezus dał się ochrzcić, chociaż on z pewnością tego chrztu nie potrzebował, ale dlatego, że Jan posłany od Boga chrzcił ludzi i Pan Jezus również poddał się temu rytuałowi, jeśli tak mogę to nazwać, i w ten sposób pokazał, to jest sprawiedliwe, to jest słuszne i inni się chrzczą. Oczywiście oni wyznając swoje grzechy, on nie miał co wyznawać, jeśli chodzi o własne grzechy. Natomiast w ten sposób też podkreślił, że ten chrzest jest słuszny, że to jest od Boga chrzest, że to jest sprawiedliwy chrzest i on dał się temu ochrzcić i nam zostawił przykład, byśmy i my, nawet jeśli czasami pewnych rzeczy możemy do końca no, nie rozumieć czy nie być pewnymi, ale ze względu na to, że Bóg tak nakazuje, że Bóg tak mówi, na przykład, by się ochrzcić, gdy wierzymy, no to czynimy to. Nie wiem, jak to było w Twoim przypadku, ale ja pamiętam, kiedy ja się chrzciłem i to już było prawie rok po moim nawróceniu, bo nawróciłem się w sierpniu, a ochrzciłem się w maju kolejnego roku, to też tak miałem jeszcze takie delikatne obawy. To nie było tak, że miałem stuprocentową pewność, że mam się ochrzcić. Gdzieś tam wewnętrznie toczył się jeszcze we mnie jakiś tam bój. Nie jakiś wielki, ale pamiętam, że były jeszcze jakieś rozterki. Tak się zastanawiałem, czy powinienem się ochrzcić, czy jest to słuszne. No i tutaj myślę, że różne biblijne fragmenty, być może też ten, w jakiś sposób no, mnie przynaglały, że jednak tak, że chcę się ochrzcić. No. To co, przejdźmy dalej do 4 rozdziału i czytajmy. Cały 4 rozdział przeczytajmy. Tu jest kilka różnych nowych wydarzeń, ale przeczytajmy cały ten 4 rozdział, żeby mieć później kontekst. Ja będę czytał z przekładu dosłownego. Następnie Jezus został poprowadzony przez ducha na pustkowie, aby był poddany próbie przez diabła. A po przepuszczeniu 40 dni i 40 nocy zgłodniał. Wtedy podszedł do niego kusiciel i powiedział: jeśli jesteś synem Boga, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. Słyszycie Pawła, czy tylko mi się wydaje? Słyszymy. Słyszymy.

Szły też za nim liczne tłumy z Galilei i z Dziesięciogrodu, z Jerozolimy, z Judei i zza Jordania. A więc tutaj mamy kolejny rozdział i pierwsza rzecz, którą widzimy w tym rozdziale, to fakt, iż zaraz po chrzcie Pan Jezus został zaprowadzony przez Ducha na pustkowie, aby był poddany próbie przez diabła. To jest takie, myślę, zaskakujące zestawienie, że Duch prowadzi Jezusa na pustkowie, aby był poddany próbie, czy aby był kuszony przez diabła. To wyrażenie poddawać próbie, czy kusić, no to jest to samo greckie słowo. Tutaj nie ma różnicy. Różnica jest w intencji tego, który to robi. Czyli to samo słowo jest używane w kontekstach, w których Bóg poddaje próbie i w kontekstach, w których my mamy sami siebie poddawać próbie. Więc tutaj jest to samo greckie słowo, a jednocześnie może oznaczać dobrą intencję, żeby zobaczyć, że coś jest dobre, że coś jest wypróbowane w takim sensie, gotowe na coś, a może być też oczywiście w tym negatywnym sensie, tak jak tutaj, szatan kusi do złego, kusi do nieposłuszeństwa. Więc jest to ciekawe, że to Duch prowadzi Jezusa na takie miejsce próby przez diabła. Myślę, że to nie jest naszym pierwszym skojarzeniem, że Duch może nas prowadzić do miejsca, w którym diabeł nas będzie poddawał próbie, tak jak poddawał próbie Jezusa. Raczej myślelibyśmy, że Duch nas będzie gdzie indziej prowadził. Więc tutaj jest to jedno z takich miejsc, które zmuszają nas do zastanowienia się, jak to Duch Boży prowadzi. Myślę, że dzisiaj wielu ludzi wyobraża sobie, że jak Duch prowadzi, no to wszystko dobrze się układa, że właśnie kiedy słyszymy świadectwa ludzi w zborach, no to najczęściej te świadectwa mają taki charakter czegoś, co było pozytywne, w takim sensie pozytywne, że Bóg zrobił coś, co nam się podobało, co my mówimy, o tak, to pokazuje rzeczywiście, że Bóg jest dobry. Natomiast tego typu doświadczenia, myślę, że tutaj trzeba pewnej dojrzałości, żeby zobaczyć, że Duch czasami prowadzi człowieka w miejsca, w których zmaga się z diabłem, w których jest kuszony do złego. Raczej myślelibyśmy, że Duch Święty nie prowadzi do takiego miejsca. Jak myślicie? Czy to takie normalne? Dla mnie jest to trochę dziwne. No. Duch przymusił go, jak prowadzi, to nie ma wyjścia. Musi iść. Po tym, jak na świątynię go bierze, to też gdzieś wysoko, to też nie wiem, jak to się stało. Ale Duch chyba ma taką. To nie Duch, to już wtedy kusiciel go brał. To nie wiem, jak. No też chyba musiał iść, wziąć go. Potem, tam drabiny chyba nie mieli, jakoś inaczej. I potem ten trzeci przypadek, tam, że gdzieś na wysoką górę to też jakiś symbol jest, no bo przepych tam całego świata, to trzeba było dookoła Ziemię krążyć, żeby gdzieś tam mówił świat, to był wtedy tylko w tej okolicy. Bo tu jest tak skrótowo powiedziane, bo to chyba musiało być, żeby zobaczył cały przepych i to bogactwo, no nie wiem, i tam. Królestw to by musiał się przenosić z miejsca na miejsce. Nie wiem jak. To jest tak symbolicznie tylko przekazane. Być może na tej wysokiej górze niekoniecznie Jezus z tej góry musiał widzieć to wszystko w takim sensie, że z tej góry fizycznymi oczyma to widział. Diabeł mógł roztoczyć przed nim jakąś taką wizję bogactw i przepychu tego świata. Myślę, że to bardziej coś takiego było, niż że Jezus z tej góry to widział. Bo jak na wysokiej górze człowiek jest, no to niewiele widzi gdzieś tam w dole. Niewiele szczegółów, a tutaj mówimy o wszystkich królestwach świata. Więc raczej to była jakiegoś rodzaju projekcja tych bogactw i ich okazałości. Ale tutaj jeszcze wróćmy do tego pierwszego wiersza, gdzie no, widzimy ducha i tutaj rozumiem, że duch, bo tutaj nie jest powiedziane, że Duch Święty, Duch Boga, po prostu jest powiedziane, duch poprowadził Jezusa. Czyli albo można to traktować, że to duch Jezusa poprowadził, w sensie jego własny duch, albo Duch Święty poprowadził Jezusa. I najczęściej myślę, że w ten sposób jest to rozumiane, że to Duch Święty poprowadził Jezusa na to pustkowie. Więc tutaj widzimy, no mówię, jest to pewna zagadka, jest to pewien paradoks i myślę, że to jest takie miejsce, które nam pokazuje, że kiedy Duch Święty prowadzi człowieka, tak jak tutaj prowadził Jezusa, który jest naszym wzorem, bo tutaj wiadomo, mówimy o tym, co się wydarzyło w Jezusie i pytanie, czy możemy to wszystko przenieść do naszego życia, czy jest to wyjątkowe, tylko Jezusa Duch Święty tak prowadził, czy również i nas może prowadzić w podobny sposób. I myślę, że generalnie zakładamy, czytając o tym, co się wydarzyło w życiu Jezusa, że to się może również wydarzyć nam. Dlatego, że Pan Jezus mówi do nas, byśmy Go naśladowali, byśmy wstępowali w Jego ślady. I Nowy Testament też wzywa nas do tego, byśmy patrzyli na Jezusa, który jest, jak to autor listu do Hebrajczyków go nazywa, poprzednikiem naszej wiary, czyli tym, który przed nami szedł, a my mamy patrzeć na Niego i Go naśladować. Więc jakby wychodząc z tych założeń, myślę, biblijnych, czytamy o tym, co się działo w życiu Pana Jezusa, i w jakiejś mierze odnosimy też to do siebie. Staramy się zobaczyć, na ile my, jako naśladowcy Pana Jezusa, możemy mieć w tym samym udział. Więc no, dlatego tak też mówię, że i w naszym życiu czasami Duch Święty może prowadzić nas w sposób, który nam się może wydawać dziwny, że możemy mieć właśnie takie wyobrażenia, że no, jak Duch Święty prowadzi, to nie ma przeciwności, mówię, nie ma problemów, nie ma diabła, a tutaj widać, że Duch prowadzi Jezusa niejako no, do miejsca, w którym diabeł rządzi, w cudzysłowie. No tak, na ziemi diabeł rządził wtedy. No w jakiejś mierze cały czas rządzi, w tej mierze, w jakiej Bóg mu na to pozwala. W tej mierze, w jakiej Bóg daje mu możliwość rządzenia. Natomiast to, że diabeł rządzi świecie to jest jedna rzecz, natomiast tutaj mamy Syna Bożego, który jest poddany bezpośredniemu atakowi diabelskiemu. I to widzimy w czasie, w którym no, jest w szczególnym stanie. 40 dni i 40 nocy Jezus jest na pustyni i niczego nie je. Czytamy, że był głodny. Niektórzy mówią, że nic nie pił. Tutaj nie jest powiedziane, że był głodny i spragniony. Jest powiedziane, że był głodny. Więc myślę, że nie można zakładać, że Jezus nie jadł. Myślę, że może, przepraszam, że Jezus nie pił. Z tego wiersza jest napisane, że Jezus był głodny, więc możemy wnioskować, że nie jadł. Chociaż było to pustynne miejsca, niektórzy też mówią, skoro były to pustynne miejsca, to skąd tam wziął wodę czy coś do picia? No, nie wiem skąd, być może płynęły tam jakieś strumyczki. To, że jest to wyżynne pustkowie, to nie oznacza, że nie było tam żadnej wody. Więc założenie, że Jezus nic nie jadł i nie pił, no nie sądzę, że jest uzasadnione. Na pewno nic nie jadł, to jest pewne. Był głodny. To wiemy. Więc jest to moment no, słabości fizycznej, wyczerpania fizycznego i czytamy, że wtedy, czyli wydaje się, że po tych 40 dniach i 40 nocach, gdy Jezus był w takim już bardzo fizycznym, wielkim wycieńczeniu, kusiciel przychodzi do Niego i zaczyna w takim momencie Go kusić. Chociaż tutaj jest wcześniej powiedziane, że Duch poprowadził Jezusa, aby był, czy został poddany próbie przez diabła, żeby był kuszony przez diabła. Czyli w innej Ewangelii, kiedy o tym czytamy, to tam jest powiedziane, że, jeśli dobrze pamiętam, może zobaczymy w Ewangelii Łukasza, jak to jest sformułowane, ale wydaje mi się, że tam właśnie jest to sformułowane w ten sposób, że przez 40 dni był kuszony przez diabła. Spróbujmy to odnaleźć. Jak to tam jest opisane, to jest też chyba 4 rozdział Łukasza. Tak, tu jest powiedziane w ten sposób. Następnie Jezus pełen Ducha Świętego wrócił z nad Jordanu i wiedziony przez Ducha chodził po pustyni, gdzie przez 40 dni diabeł poddawał go próbie. W tych dniach nic nie jadł, a gdy dobiegły końca, odczuł głód. Wtedy diabeł podsunął mu pomysł. Tutaj z tego literackiego przekładu czytałem. Czyli z tej relacji Łukasza nie wynika, żeby to było jedyne kuszenie na tej pustyni. Że to, o czym tutaj czytamy, to jest jakaś kulminacja, która ma miejsce po 40 dniach, natomiast to nie oznacza, że te 40 dni no, nie było żadnego kuszenia. Tym bardziej, że też w Mateusza czytamy i tutaj, że został zawiedziony przez Ducha, aby był kuszony. Więc wydaje się, że to był okres jakiejś takiej no, zmagań, walki, różnych pokuszeń, którymi szatan atakował Jezusa. Natomiast tutaj mamy chyba tą kulminację jedynie opisaną, która miała miejsce po tych 40 dniach. Czytamy, że Jezus był głodny. Tego typu stwierdzenia, Jezus był zmęczony, Jezus był głodny, pokazują nam, że Jezus no, był w takim ciele, w jakim my jesteśmy, w ludzkim ciele, które męczy się, które potrzebuje być karmione. Więc Jezus odczuwał głód, tak jak my odczuwamy. Odczuwał ból, tak jak my odczuwamy. Zmęczenie, tak jak my odczuwamy. Więc tutaj jego doświadczenie w ciele było prawdziwym, pełnym doświadczeniem człowieczeństwa ze wszystkimi słabościami, które wiążą się no, z życiem w ludzkim ciele. Tylko chyba nigdzie nie czytamy, że Pan Jezus chorował. Tak, to jest też ciekawe, że rzeczywiście nigdzie nie ma takiej wzmianki. Chociaż nie wiemy, czy jako dziecko nie chorował. Może nie. Może właśnie dlatego, że był bez grzechu. Być może choroba żadna się go nie imała i może nigdy nie chorował. Tego nie wiemy. Chociaż z drugiej strony czytamy, że był we wszystkim kuszony podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Więc być może, niektórzy twierdzą, że to stwierdzenie we wszystkim, podobnie jak my, nie oznacza oczywiście, że we wszystkim w sensie, no bo nie był na przykład kuszony internetem, tak jak my jesteśmy kuszeni, czy telewizją satelitarną, czy jakimiś innymi nowoczesnymi pokusami. Więc na pewno to stwierdzenie we wszystkim nie oznacza, że wszystkimi możliwymi pokusami, jakimiś rodzajami narkotyków i nie wiadomo jeszcze czego. Więc tutaj nie sądzę, że w ten sposób to należy rozumieć, że Pan Jezus był poddany wszelkim możliwym pokusom, jakim ludzie są poddawani. Natomiast tutaj mówimy o pewnych rzeczach, które stoją za tymi pokusami. Czyli za pokusą na przykład korzystania z internetu może się kryć lenistwo, może się kryć jakieś takie no, bezmyślność, może się kryć jakieś takie marnowanie czasu, pożądliwość, więc różne rzeczy mogą się kryć za tym grzechem i myślę, że w tym sensie, że Jezus był poddawany próbom w odniesieniu do tych rzeczy, że był kuszony do lenistwa, do próżności, do pożądliwości, do chciwości. Tutaj mówimy o pewnych zasadach grzechu, które stoją za różnymi szczegółowymi już postępowaniami, czy tak jak tutaj możliwościami zgrzeszenia. Więc jeżeli choroba jest też, myślę, jednym z takich doświadczeń, w którym człowiek no, w szczególny sposób jest też poddany pewnym pokusom użalania się nad sobą, jakiegoś takiego chęci, żeby wszyscy wokół byli na nas skupieni, bo my jesteśmy chorzy, się źle czujemy, więc jakiś egoizm, samolubstwo, czasami no, jakiś strach, lęk, co to dalej będzie, jakie będą konsekwencje. Więc mówię, oczywiście nie dogmatyzowałbym, czy Jezus chorował, czy nie, absolutnie. Nie wiemy, co było, co działo się przez te 30 lat. Czy Jezus nigdy nie zranił się w palec, czy nigdy nie miał jakichś najmniejszych nawet no, tego typu problemów, że gdzieś tam się zadrasnął, że gdzieś coś sobie rozciął. Po prostu cisza, nic nie wiemy na ten temat. Więc myślę, że tutaj nie czytamy nigdzie oczywiście, żeby chorował, ale też nie czytamy, żeby Piotr chorował, czy żeby Jan chorował. Czytamy o teściowej Piotra, że ona chorowała, ale nie czytamy o żadnym uczniu, żeby chorował. Pytanie, czy to oznacza, że oni nigdy nie chorowali? Tymoteuszu. No tak, ale to dopiero później, nie? Tam już apostoł Paweł o tym pisze, że tam ma jakieś dolegliwości żołądkowe, natomiast w Ewangeliach ani słowem nie czytamy, żeby którykolwiek uczeń zachorował. I pytanie, czy oni nie zachorowali, bo byli z Jezusem i Jezus ich chronił od choroby, czy byli czasami chorzy? I Jezus ich uzdrowił. Tego nie wiemy. No po prostu ani słowem, nic na ten temat nie ma. Chociaż jak już tak wypowiedziałeś pewne słowa, to myślę sobie, że skoro Pan Jezus uzdrawiał wszelką chorobę, mm-hmm. a nie uzdrawiał tylko ze względu na niewiarę ludzi, mm-hmm. to możemy domniemywać, że apostołowie korzystali jakby z tej opcji bycia uzdrawianymi, gdyby coś tam nawet się działo w ich życiu. Tylko że tutaj mówimy o sytuacji uzdrowienie. Pojawia się choroba i przychodzi uzdrowienie, tak? Od Pana Jezusa. No, oczywiście to no, tak czysto teoretycznie. A w przypadku Pana Jezusa zastanawiamy się, czy kiedykolwiek w ogóle dotknęła go jakaś choroba mhm. i czy on cokolwiek tutaj wpłynął, że ta choroba zniknęła, czy... No, są to takie pytania, na które nie znajdziemy odpowiedzi. No, jedyne co, to możemy sobie po prostu pozastanawiać się nad tym i tyle. Ja myślę, że nasze zastanawianie się jest jedynie... ma taką wartość, że niektórzy zakładają pewne rzeczy i uważają, że tak jest, bo tak zakładają. Po prostu Jezus nigdy nie chorował i koniec, nie ma dyskusji. I to jest ich założenie. Uczniowie nigdy nie chorowali. Nie było żadnej choroby. 100%. No, pytanie, czy mamy podstawę, żeby tak twierdzić? Więc w tym sensie myślę, że oczywiście nie znajdziemy odpowiedzi na to i nie możemy tutaj z pewnością stwierdzić, że chorowali, bo nigdzie nie czytamy, żeby chorowali, więc tak nie zakładamy. Ale też nie czytamy, że nie chorowali. I że Jezus nigdy nie chorował. Tego też nie czytamy. Więc myślę, że tego typu założenia w jedną czy w drugą stronę są błędne. Natomiast mamy inne miejsca, które pokazują nam chociażby właśnie to, że Pan Jezus był głodny, cierpiał głód, czuł ból, czuł zmęczenie. Więc to pokazuje, że miał udział w tych różnych boleściach, które towarzyszą nam. Więc zakładam, że jak Pan Jezus musiał przebywać długie kilometry, tak jak nieraz czytamy, że odbywał długą drogę i najczęściej odbywało się to pieszo, no to... znowu mi coś tu się ścisza. No to wtedy z pewnością był zmęczony. Z pewnością, no, tak jak my, jak się nachodzimy, no to wiemy, jak nogi bolą. Więc zakładam, może się mylę, ale zakładam. Zaczął mi teraz szaleć. No i co to się dzieje? Ten mój mikrofon znowu mi teraz skacze. Zakładam, że Pan Jezus też odczuwał później no, ból nóg, tak? Po takich kilkudziesięciu kilometrach marszu, po jakichś tam drogach pełnych kamieni, w sandałach. No to sobie wyobrażam, że to też musiało się odbijać. I pytanie, czy zranił sobie nogę, czy nie zranił? Mówię, tego nie wiemy. Ale zakładanie, że to wszystko go omijało, że on w tym nie miał udziału, myślę, że nie jest słuszne. Chociażby ze względu na to stwierdzenie, że we wszystkim upodobnił się do braci z listu do Hebrajczyków. Czyli te różne, mówi, z wyjątkiem grzechu. Czyli to jest jedyna rzecz, którą Pismo nam jasno mówi, że to nie było jego udziałem, że grzech nigdy nie miał miejsca w jego życiu i tego możemy być pewni. Natomiast co do tych innych rzeczy, nie możemy być pewni. Też tutaj mówisz, Adaś, że Pan Jezus wszystkich uzdrawiał. Tak, są takie miejsca, że czytamy, że wszystkich uzdrowił, ale na przykład przy sadzawce w Betesdzie, gdzie było wielu chorych, czy to była Betesda, dobrze mówię? Tak, to była Betesda, tam gdzie uzdrowił tego chromego. No to tam czytamy, że było tam wielu chromych, chorych i czytamy, że Jezus tylko tego jednego tam uzdrowił spośród tego wielkiego grona chorych. Nie wszystkich, którzy tam byli przy tej sadzawce. Wybrał tego jednego i tego jednego cudownie uzdrowił, kiedy zobaczył, że ten już tyle lat tam leży. Więc no, to są też takie przypadki, nie? Jeszcze chciałbym odnieść się do tego Mateusza 4,6 i rzekł mu: jeśliś jest Syn Boży, może inaczej, ja wezmę inne tłumaczenie. Warszawska. Jeżeli jesteś Synem Bożym, aniołom swoim przekażę tobie, abyś nie zranił o kamień nogi swojej. Wiem, że byłoby to bardzo daleko posunięty wniosek i absolutnie nawet nie zamierzam próbować, żeby jakby dawać to jako argument, ale w takiej bardzo małej mierze myślę, że też można to sobie się temu przyjrzeć, że skoro tutaj aniołom swoim przykaże o tobie, abyś nie zranił o kamień nogi swojej, na co Jezus mu odpowiada, że nie będziesz kusił Pana Boga swego, czyli jakby można by, mówię, bardzo daleko byłoby to posunięte, gdyby chcieć tu być dogmatycznym, ale można by przyjąć, że skoro Pan Jezus jakby odrzucił tą ofertę, że nie zostanie zraniony, no to jakby pozbawił się tej ochrony w tym momencie, odpowiadając tym, co jest napisane, i to mogłoby wskazywać, że mógł tam się kiedyś zranić. Ale mówię, to tylko tak, jako bym powiedział, bardziej ciekawostkę niż coś, co miałoby tutaj zmienić w ogóle cokolwiek w pewności tego, jak to wyglądało. Tutaj w moim odczuciu bardziej jest kwestia tego, w jaki sposób człowiek może błędnie zakładać, że tutaj oczywiście diabeł to zakłada, bo tutaj diabeł się posługuje tym fragmentem pisma, zauważmy, i posługuje się nim w sposób prowokacyjny. Posługuje się fragmentem pisma, prowokując Pana Jezusa do tego, żeby zrobił coś spektakularnego. I twierdzi, przecież zobacz, napisane jest, że ci nic się nie stanie, że aniołowie ochronią cię, żebyś nawet nie zranił swojej stopy o kamień. I tutaj myślę, że to jest coś, no, do czego i my dzisiaj jesteśmy kuszeni i prowokowani przez diabła, a czasami przez braci i siostry, którzy podchodzą na przykład do no, tej kwestii, załóżmy, tego koronawirusa. Widzimy chociażby w tym sławetnym psalmie 91 zapewnienie Boga, że kto mieszka pod osłoną Najwyższego, plaga nie zbliży się do jego namiotu, że choćby padało tysiące po lewej i po prawej, to jednak tego, który pokłada nadzieję w Bogu, to nie spotka, że jemu to nie grozi. Więc niektórzy mówią, no zobacz, tutaj Bóg obiecuje, że jak będziemy Mu ufać, to nic nam się nie stanie, to nie ma szans, żebyśmy zachorowali, że nas to nie dotknie, że to nas nie dotyczy. No i teraz musimy zadać sobie pytanie, jeżeli tak, to co z tymi wszystkimi, którzy wiernie służyli Bogu, i poczytać historię misjonarzy. Zachęcam do poczytania historii takich misjonarzy jak David Livingstone, jak Adoniram Judson, jak William Carey. Ludzie, którzy z ogromną pasją, z ogromnym poświęceniem głosili Chrystusa w Indiach, w tych krajach afrykańskich w przypadku Livingstona, czy Adoniram Judson, on w Birmie głosił Chrystusa i w Indiach też. I oni chorowali bardzo często na te różne choroby właśnie w tamtych krajach. Biegunki, jakaś taka jest ta choroba tam powszechna. Malaria. Na malarię. I teraz pytanie, czy oni nie chronili się pod osłoną Najwyższego? Czy oni nie mieli wiary? Czy oni byli nieposłuszni Bogu, że Bóg ich wydał na takie choroby i takie cierpienia? No to poczytajmy ich historię. Zobaczmy, w jakich okolicznościach zachorowali. Ich dzieci zachorowały, poumierały. Adoniram Judson, jeśli dobrze pamiętam, 5 dzieci stracił. 5 dzieci zmarło. Jego tam współmisjonarze poumierali. To jest, jak się czyta te historie o tych misjonarzach, to jest pasmo cierpienia, pasmo doświadczeń, pasmo bólów, chorób, zmagań, a jednak triumf Boga w pośród tego wszystkiego, triumf zwycięskiego życia w Chrystusie w pośród strasznych cierpień, w pośród strasznych ofiar, ogromnego zmagania i doświadczenia. Więc pytanie teraz, co z tymi słowami z psalmów, które mówią, że plaga się nie zbliży do Twojego namiotu, że Ciebie to nie dotknie. Jak mamy to rozumieć? I myślę, że błędnym jest założenie, że te słowa dotyczą wszystkich ludzi we wszystkich wiekach, we wszystkich okolicznościach. Moje zrozumienie jest takie, że te słowa są prawdziwe, natomiast nie są prawdziwe dla wszystkich w każdej jednej sytuacji. Jeżeli jesteśmy w jakimś miejscu, w którym Bóg chce nas mieć i On nas gdzieś posyła, to On jest mocen nas zachować od wszelkiej choroby, od wszelkiego nieszczęścia, od wszelkiego jakiegoś wrogości ludzi, czegokolwiek, ale czasami wiemy, że Jego wola jest inna. To nie znaczy, że On to zawsze zrobi. On może to zrobić i czasami to robi. I te słowa tego psalmu czy innych psalmów spełniają się w życiu pewnych ludzi, w pewnych okolicznościach, w pewnym czasie. Ale przychodzi inny czas, i Bóg dopuszcza do doświadczenia w ich życiu, dopuszcza do cierpienia w ich życiu. Wielu z nas znało brata Michała Chydzika, pastora z Ustronia swego czasu, który później był prezbiterem naczelnym Kościoła Zielonoświątkowego. Bóg dokonywał cudów przez ręce tego człowieka. Bóg uzdrawiał chorych. Naprawdę był czas, że Bóg w wielki sposób posługiwał się bratem Chydzikiem. I brat Chydzik był zdania swego czasu, miał takie przekonanie i tak głosił, że nowotwory to jest diabelstwo, że to jest od diabła, że każdy nowotwór jest od diabła. I wystarczy przeklnąć ten nowotwór, wystarczy wypędzić demona i człowiek będzie uzdrowiony z nowotworu. I przez wiele lat brat Chydzik taką naukę głosił i tak jak mówię, wierzę, że Bóg się nim posługiwał i usługiwał różnym osobom i były przypadki uzdrowienia z raka. Natomiast kiedy sam brat Chydzik znalazł się w podeszłym wieku, sam zachorował na raka, sam zachorował na nowotwór i przez lata się zmagał z tą chorobą, modlił się, cały kościół zielonoświątkowy, nie tylko, ludzie z różnych kościołów modlili się o niego i brat Chydzik umarł na raka. Więc pytanie, czy Bóg uzdrawia z raka? Oczywiście, że Bóg uzdrawia z raka. Bóg uzdrawia z każdej niemocy. Ale czy każdego, zawsze, we wszystkich okolicznościach? Nie, nie każdego, nie zawsze, nie we wszystkich okolicznościach. Bóg uzdrawia, kiedy uznaje to za słuszne, kiedy człowiek ma wiarę, kiedy ufa Bogu, kiedy jest poddany Bogu, służy Bogu i Bóg chce go zachować przy życiu, Bóg go uzdrowi z każdej choroby, jeżeli zechce. Ale widzimy też, że Bóg posługuje się ludźmi chorymi. Bóg również niektórych trzyma w chorobie, pozwala, by chorowali. Ma swój plan w ich cierpieniu, w ich doświadczeniu. I zakładanie, że dlatego, że w jednym miejscu jest napisane, że On leczy wszystkie nasze choroby, że to dotyczy wszystkich wierzących ludzi w każdym czasie, we wszystkich okolicznościach, jest po prostu błędne. Widzimy wierzących ludzi w Biblii, którzy chorują, widzimy wierzących ludzi w Biblii, którzy cierpią w ciele i widzimy na przestrzeni wieków pobożnych, oddanych, świętych ludzi, którzy doświadczają różnego rodzaju cierpień i chorób i zmagań i to nie oznacza, że nie mają wiary, to nie oznacza, że nie żyją w cieniu wszechmocnego. Bóg dopuszcza różne rzeczy w życiu różnych ludzi. I z tego względu też widzimy Pana Jezusa, który będąc Synem Boga, bezgrzesznym, też cierpiał, też przechodził przez różnego rodzaju doświadczenia, które są udziałem ludzi. On nie żył tutaj na ziemi ponad tymi wszystkimi słabościami, z którymi my się zmagamy. Nie żył tutaj na ziemi w jakiejś bańce mydlanej, w której Bóg go chronił od wszelkich ludzkich cierpień i zmagań. Wręcz przeciwnie. Czytamy, że w nich wszystkich miał udział. Więc to jest coś raczej, co widzimy chociażby w tych tutaj wierszach, że Jezus był głodny i to był wielki głód. Ja sobie mogę tylko wyobrazić, ja nigdy nie pościłem 40 dni i 40 nocy, ale wyobrażam sobie, że musiał być to wielki głód i wielka słabość ciała, z którą Jezus się zmagał. I wtedy przychodzi do Niego kusiciel i mówi do Niego właśnie, skoro jesteś Synem Boga, no to nakaż tym kamieniom, by zamieniły się w chleb. Czyli zobaczmy, gdzie szatan uderza. Uderza w dwie rzeczy, myślę. Uderza w oczywistą rzecz, w głód. Jezus jest głodny, wiersz drugi nam o tym mówi. Ale też uderza w tożsamość Pana Jezusa. Mówi, skoro jesteś Synem Boga, a więc dowiedź tego, udowodnij, że jesteś Synem Boga, że Bóg Cię kocha, że jesteś taki ważny dla Boga. No, teraz dowiedź tego, że jesteś Synem Bożym. Tutaj myślę, że jest taka idea, skoro jesteś Synem Boga, czy jeśli jesteś Synem Boga w innych przykładach. Więc tutaj chodzi o dowiedzenie tego, o zademonstrowanie tego, żeby to się w jakiś sposób pokazało i Jezus zaspokoił swoją własną potrzebę, potrzebę głodu. Więc tu jest też, myślę, nad tym się warto zatrzymać i zastanowić, w jaki sposób diabeł nas podchodzi i mówi do nas, skoro jesteś dzieckiem Boga, no to dlaczego to czy tamto się dzieje w Twoim życiu? To dlaczego nie masz tego czy tamtego? No to właśnie teraz proszę, pomódl się, niech Bóg Ci to da. No zobaczymy, czy Bóg Cię kocha. No teraz proszę bardzo, jeżeli Bóg jest Twoim Ojcem i Bóg jest Wszechmogący i Bóg Cię kocha i jest dobry, no to proszę bardzo, pomódź się, zobaczymy, czy Ci to da. Więc tutaj myślę, że tu jest cios zadany Synowi Bożemu i myślę, są to ciosy, które nam są zadawane. Że my jesteśmy kuszeni do tego, że skoro jesteśmy dziećmi Bożymi, skoro nasz Bóg jest Wszechmogący, i skoro mówi, że zaspokoi wszelką naszą potrzebę w Jezusie Chrystusie, i możemy tutaj wiele różnych cytatów nazbierać ze Słowa Bożego, które mówią o tym, jak Bóg zaopatruje, jak Bóg uzdrawia, jak Bóg pomaga, jak Bóg czyni cuda, no i teraz możemy się modlić i wołać, i prosić, i wyznawać, i co jeszcze, i pytanie, czy to się stanie. I pytanie, czy my ulegamy też tej pokusie i tej iluzji, że Pan Bóg odpowie na wszelkie nasze takie modlitwy i na takie nasze wyznania i na takie nasze wierzące proklamacje. I tu myślę, wielu ludzi się o to potyka. Wielu ludzi upada w tej sferze. Wielu ludzi się z tym zmaga. Jak to jest? Szczególnie w świetle takiej nauki, jaką mamy dzisiaj w Kościele, że jeśli tylko mocno wierzysz, i coś wyznajesz, to na pewno się to stanie. I widzimy, że ani w życiu tych, którzy to głoszą, ani tym bardziej ich naśladowców to się nie dzieje. Przynajmniej nie w takiej mierze, w jakiej głoszą. No tutaj chciałbym Was usłyszeć w tym temacie. Pawle, jeśli mogę, żebyś powtórzył, w jakim temacie, bo dopiero dołączyłem. To jeszcze posłuchaj trochę, Lechu, może ktoś inny się odezwie. Ja nie będę powtarzał, bo tutaj dosyć długo mówiłem i wolałbym, żeby inni się dołączyli, a ty, Leszku, posłuchaj na razie. Jak najbardziej, tylko że ja nie wiem, o co chodzi, ale to może wyjdzie w trakcie. Tak, tak. Jesteśmy w 4 rozdziale Ewangelii Mateusza, i rozważamy pokuszenia, czyli te pierwsze wiersze, 3 wiersz, jeżeli jesteś Synem Boga, nakaż tym kamieniom, aby zamieniły się w chleb. Mam pytanie do innych tutaj, którzy słyszeli to, co o czym mówiłem, i żebyście się do tego odnieśli. No to jak nikt nie mówi, to ja powiem. No to dawaj, Robert. Ja się z tym wszystkim zgadzam. Nie mam możliwości w ogóle podyskutować, bo zgadzam się. Jeśli może jedno zdanie. Prosimy. Z tymi pokuszeniami i różnościami, jakie spotykają się chrześcijanie, to jest oczywista. Ja bym to wiązał z tym, że oddając się Panu Jezusowi, oddajemy się bezwarunkowo, więc jeśli spotyka nas coś, które z tego punktu widzenia jest niepozytywne, no to oddaliśmy mu się, tak? Więc jakby tutaj wyszukiwać teraz, dobrze, Boże, ale jest Psalm 91, jest taki trochę bezcelowy, bo jeśli bezwarunkowo, to bezwarunkowo i Bóg wie, co robi i ma w tym jakiś plan, my widzimy tylko jakąś tam maleńką skrawkę tego planu, który może być bardzo, bardzo rozległy. Albo przyjmują to, co mówi Bóg, to, co nami robi Bóg, albo trochę się mu tam gdzieś jeżymy w rękach i nie chcemy, żeby tak się stało. No to jest, myślę, rzadkość niestety dzisiaj. To oczywiście, co mówisz, jest prawdziwe i ja się z tym też całkowicie zgadzam, że takie powinno być nasze oddanie i zaufanie naszemu Ojcu. Natomiast obawiam się, że nie jest to udziałem wielu współczesnych chrześcijan. Myślę, że dzisiaj wielu ludzi oddaje się Bogu, licząc na same zyski i licząc na same pozytywne rezultaty. Niewielu ludzi zdaje sobie sprawę, że oddanie się Bogu oznacza przyjęcie wszystkiego, co Bóg dla nas ma, i że w tym pakiecie wszystkiego są również cierpienia, są również bolesne doświadczenia, rozczarowania, cierpienia, które ominęłyby nas, gdybyśmy nie byli w Jego rękach. I myślę, że niewielu chrześcijan tak dzisiaj myśli. Obawiam się, że wielu myśli kategoriami zdrowia, sukcesów rodzinnych, finansowych i wszelkich innych. Myślę, że to jest nastawienie wielu chrześcijan. To jest nastawienie, że wszystko będzie dobrze, że będziemy szli gładką drogą i że nawet jeśli pojawią się jakieś tam problemy, to Pan Bóg zaraz nas z nich wyzwoli, zaraz nas wyprowadzi i że no, wkrótce już będzie wszystko dobrze i będziemy mogli powiedzieć fajne świadectwo, jak to Pan Bóg nas od tego czy od tamtego wspaniale wyswobodził. Mam słówko. Myślę, że po tym, co powiedziałeś, dobrze jest jakby dodać jeszcze coś, że oczywiście zgadzając się ze stwierdzeniem, że oczekiwanie, że wszystko w naszym życiu będzie szło jak po maśle i że będziemy same błogosławieństwa tego doświadczali i byli zdrowi, piękni i bogaci i bezproblemowi, jest fałszywe. Niemniej jednak myślę, że każdy z nas może jakby zaświadczyć, że wielokrotnie doświadczał i doświadcza Bożej dobroci, Bożego błogosławieństwa i widzi to, że Bóg w szczególny sposób jakoś troszczy się o swoje dzieci i niejednokrotnie możemy podziękować za coś, nie tylko dlatego, że jakby we wszystkim dopatrujemy się Bożej dobroci, czy doszukujemy wręcz może czasami, ale autentycznie jest tak, że widzimy Boże błogosławieństwo w naszym życiu i jest to czymś, co jest dla nas też jest naszym doświadczeniem i jest ważne, ważnym elementem naszego chrześcijańskiego życia, bo jakby nie zaprzeczając temu, że są różne doświadczenia, różne próby, choroby, to widzimy, że w tym też mamy Boże pocieszenie, czy Bożą lekcję czasami, ale pomijając jakby teraz w tym momencie te kwestie, no to na pewno możemy powiedzieć, że doświadczamy Bożego błogosławieństwa i no żeby tak też to wybrzmiało, że to nie jest tak, że mamy przyobiecany tylko smutek, próby, doświadczenia i choroby. Oczywiście, jak najbardziej. Tutaj nie mówimy o tym, że Bóg powołując nas, powołuje nas wyłącznie do cierpienia i doświadczeń i zmagań. Natomiast jest to częścią naszego powołania. Jest to częścią naszego doświadczenia i w niektórych przypadkach jest to dominującą częścią. W życiu niektórych z nas jest to, Bóg nam tego oszczędza w jakiejś mierze. W życiu innych z nas to jest codziennym doświadczeniem, wieloletnim doświadczeniem. I tutaj jest, myślę, kwestia, czy my ufamy Bogu, czy my poddajemy się Bogu, czy my oddajemy nasze życie w Jego ręce, by On robił z Nim to, co On zechce z Nim robić. Czy my zawieramy z Nim umowę na zasadzie będę Ci służył, jeśli i mamy swoje warunki, jeśli to mi dasz, tamto mi dasz, to mi zapewnisz i jak tego Bóg nie robi, to ludzie mówią, a gdzie jest Bóg? A gdzie jest ta Boża miłość? A dlaczego Bóg do tego dopuścił? A dlaczego Bóg na to pozwala? To pokazuje nasze myślenie. To pokazuje to myślenie konsumpcyjne, że traktujemy Boga jako tego, który powinien zaspokajać wszelkie nasze potrzeby. Nie powinien dopuszczać do tego, że będziemy głodni. Bo jest napisane na przykład w jednym miejscu, Dawid pisze, że byłem młody i zestarzałem się i nie widziałem, żeby pobożny żebrał o chleb. I ktoś powie, No właśnie, widzisz, Dawid przez całe życie nie widział, żeby wierzący ludzie nie mieli co jeść. Bóg zawsze zaopatruje. To co w takim razie powiedzą nasi bracia i siostry z Korei Północnej czy z Chin, którzy głodują, umierają z głodu? Czy oni się nie mieszczą w tym psalmie? Czy dla nich ten psalm jest nieprawdziwy? Czy Bóg się z nich śmieje w ich cierpieniu i w ich głodzie? Co mają powiedzieć nasi bracia w Indiach czy w innych krajach dzisiaj, gdzie nie mają pracy, gdzie nie mają możliwości kupienia chleba? Po prostu są zdani na to, że ktoś im da. Muszą prosić o chleb. Muszą liczyć na pomoc tych, którzy się nad nimi zlitują i im dadzą trochę jedzenia. Więc o tym mówię, że dzisiaj niewielu chrześcijan ma właśnie taką postawę, o jakiej tutaj Daniel mówił. Postawę, w której wiemy, że nasz Bóg jest dobry i nasz Bóg zdecyduje to, co dobre w naszym życiu, nawet jeśli będzie to związane z cierpieniem. Przeczytam wam fragment listu, który Adoniram Judson, misjonarz, który wyjeżdżał właśnie służyć na polu misyjnym w XVIII wieku, wyjeżdżał do Birmy. Ktoś tutaj nam sieje bardzo. Wilku sieje. O, już przestał. Dobra, dzięki, Wilku. Coś chciałeś, Wilku, pewnie powiedzieć. Co to może najpierw powiedz? To powiedz. No to dawaj, ja poczekam. No właśnie. No bo nie wiem, czy temat jest w ogóle do dyskutowania. Zobacz. Jak Paweł, ten Paweł, co listy pisał i wędrował, modlił się, żeby ten cierń Bóg z niego boku usunął, czy nie wiem, co mu tam dospierało. I Bóg mówi mu, że dosyć, że masz moją łaskę. Mhm. No to jak on tak potraktował, to mamy uznać, że on był niewystarczająco wierzącym, czy że po prostu Bóg daje ci to, co uznaje, że ci jest potrzebne, no ty masz to przyjąć, no i już. Tak. No to tak jest proste, no nie ma co dyskutować. Zobacz, jeden chyba tylko z apostołów nie zginął śmiercią męczeńską. To po prostu tak jest, no. No ja bym zareagował na to. No to dawaj. Skończyłeś, Wilku, oczywiście. No, skończyłem. Myślę, że jest to prawdą jak najbardziej, ale nie uniwersalną prawdą dla każdego, bo Pawłowi, który 3 razy prosił, było powiedziane, że dosyć masz, ty masz łaskę moją i uznaj, znaczy tam już dopowiadam, tak, ale no. Uznaj to, co mam dla ciebie, za dobre, ale też jesteśmy wzywani, zachęcani do tego, żeby modlić się i oczekiwać, że Pan Bóg będzie leczył nasze choroby i czasami to robi, czasami tego nie robi. Nie wiemy, dlaczego tak się dzieje, że czasami uzdrawia, czasami nie. No, to jest w ogóle temat taki dość ważny, szczególnie dla tych, którzy są chorzy, tak? To jest szczególnie ważny temat, czy zaufać Bogu do końca właśnie tej obietnicy, że będzie się zdrowym. No, to taki temat jest szerszy, bym powiedział. No tak, ale ja nie mówię o tym, że jak komu ktoś jest chory, to żeby już trwał w tej chorobie, tylko że jak modlisz się i Bóg ci nie uzdrawia, to uznajesz, no, że może Bóg właśnie chce, żeby w tej chorobie się Jego chwała objawiła jakoś. Jak ci odpowie wprost, że tak masz być w tym stanie, to jest super. No gorzej jak nie odpowie, nie masz tej pewności, ale mówię o tym, że czy Bóg ci daje zdrowie, czy daje ci chorobę, to ma powód ku temu i po prostu trzeba Mu zaufać, że ma w tym lepszy cel niż ten, który my byśmy sobie wymyślili. No tak, tak. Tutaj też myślę, jest kwestia w ogóle naszego podejścia do tematu, naszego dzisiejszego współczesnego nastawienia chrześcijan do tematu cierpienia, do tematu naszych osobistych doświadczeń. Tutaj widzimy, że Pan Jezus na początku swojej służby przechodzi 40 dni i 40 nocy samozaparcia. Przechodzi cierpienie, które jest związane z takim zaparciem. Cierpienie w ciele. Mówię, jeśli ktoś z nas dłużej pościł niż kilka dni, to wiemy, z jakimi to różnego rodzaju dolegliwościami się wiąże w ciele. I teraz pytanie, czy Pan Jezus pościł i niczego nie odczuwał, dlatego że był Synem Bożym? Czy ten post po prostu dla Niego był jak bułka z masłem? No nie. To wtedy nie był żaden post. To wtedy by nie było żadne doświadczenie. To nie byłoby żadne utożsamienie się z nami. Więc wiemy, że to było realne cierpienie. Pan Jezus przez 40 dni, 40 nocy na pustkowiu spał w chłodzie, w głodzie i to się wiązało z cierpieniem w ciele, które Jezus znosił w tym czasie i jeszcze był kuszony przez diabła, atakowany przez diabła różnymi myślami, różnymi jakimiś właśnie propozycjami. To było wielkie zmaganie i to nie był jedyny czas jego doświadczeń i cierpień na tej ziemi. Izajasz mówi o nim mąż boleści. Tak go nazywa, tak go charakteryzuje. Jezus był mężem boleści, doświadczonym w cierpieniu. Więc to nie było jednorazowe takie doświadczenie i powiedzmy drugie, straszne na krzyżu. To oczywiście jest kulminacja. O tych dwóch czytamy w taki szczegółowy sposób. Ale Pan Jezus, widzimy, noce spędza na modlitwie. Wyobraźmy sobie Pana Jezusa po całym dniu usługiwania ludziom, chodzenia z miejsca na miejsce i noc spędza na modlitwie, kiedy uczniowie padają ze zmęczenia, idą spać. Czy On nie jest zmęczony? Czy On nie potrzebuje snu? A On idzie i całą noc się modli. I rano oni go szukają, znajdują go gdzieś na osobnym miejscu i zaraz idzie służyć ludziom po nieprzespanej nocy. To on nie odczuwał bólu głowy, nie odczuwał cierpienia, które jest związane z nieprzespaniem nocy i mówię, długich podróżach i niewygodach właśnie gdzieś tam spędzenia nocy na zewnątrz. Więc to jest ta sfera, o której bardzo mało się myśli dzisiaj. To jest sfera, o której niewiele się mówi w Kościele, niewiele się głosi, że my jako uczniowie Jezusa, jako naśladowcy Jezusa, winniśmy się też liczyć z tym, że i nas Duch będzie prowadził do takich doświadczeń, tak jak Jezusa Duch poprowadził właśnie tam, do takich cierpień, do takich zmagań, do takich doświadczeń, do takich diabelskich ataków. I pytanie, czy my liczymy się z tym, czy nie to, że zakładamy, że tak na pewno będzie, bo wiemy, że Bóg nie daje niczego ponad nasze siły. Niewielu z nas, czy nikt z nas nie jest gotowy stawić czoła takim wyzwaniom, jakim Jezus stawiał czoła. Ale w tej mierze, w jakiej Bóg uzna za słuszne, w tej mierze, w jakiej Bóg uzna za konieczne prowadzić nas w różnego rodzaju doświadczenia, czy my to bierzemy pod uwagę, czy my się z tym liczymy i czy to akceptujemy, czy przyjmujemy to właśnie z taką pokorą, czy też zaczynamy się burzyć, kiedy Bóg nas doświadcza przykro. Więc tu jest pytanie, na ile my mamy tą właśnie taką otwartość i postawę ludzi, którzy ufają Bogu, przyjmują cokolwiek Bóg daje. I chciałem wam przeczytać fragment takiego listu, który właśnie Adoniram Judson napisał do swojego teścia przed wyjazdem do Birmy, prosząc o jego córkę, prosząc o jej rękę. Ciekaw jestem, ilu z nas ważyłoby się napisać taki list do naszego przyszłego teścia. Pisze coś takiego. I to młody człowiek, on wtedy miał 20 kilka lat, kiedy prosił ją, prosił tą jego córkę za żonę dla siebie. Więc to młody człowiek. I zobaczcie, jakie jego było myślenie, jakie było jego nastawienie, i porównajmy to do współczesnych chrześcijan wyznających zdrowie, powodzenie i wszelkiego rodzaju błogosławieństwo Boże, jak to nazywamy. On pisał w ten sposób: muszę teraz zapytać cię o pozwolenie, abyś rozstał się ze swoją córką podczas przyszłej wiosny, aby już jej nigdy nie zobaczyć na tym świecie. Wyobraźcie sobie, Adaś, ty masz córkę. Wyobraź sobie, że ktoś do ciebie takie słowa pisze. Przyszły twój zięć pisze tak do ciebie. Żebyś na wiosnę, czy byłbyś gotowy pożegnać się ze swoją córką i już jej nigdy nie zobaczyć na tym świecie? Czy zgodzisz się na jej wyjazd do pogańskiego kraju i do tego, żeby była poddana różnego rodzaju przeciwnościom i cierpieniom misyjnego życia? Czy zgodzisz się na to, żeby była wystawiona na niebezpieczeństwa oceanu, fatalnego wpływu południowego klimatu Indii, wszelkiego rodzaju niepokojów i degradacji, poniżenia, prześladowania? Być może gwałtownej śmierci. Czy możesz się na to wszystko zgodzić? Ze względu na tego, który zostawił swój niebiański dom i zmarł za nią i za ciebie. Zmarł za umierające, nieśmiertelne dusze. Ze względu na Syjon i chwałę Boga. Czy możesz się na to wszystko zgodzić? W nadziei, że wkrótce spotkasz się ze swoją córką w świecie chwały, z koroną sprawiedliwości. Które jej Zbawiciel i Zbawiciel pogan nam daruje. Taki list 20-kilkuletni człowiek pisze do swojego przyszłego teścia, prosząc o rękę jej córki. Wyobrażacie sobie coś takiego dzisiaj? Ilu ludzi na takie słowa by się zdecydowało? Czy w ogóle przyszłoby do głowy, że coś takiego można brać pod uwagę w chrześcijańskim życiu? Czy ten teść był osobą wierzącą? Tak, tak. Mogę się króciutko odnieść do tego w swoim przemyśleniu? Proszę bardzo. Ten list, jak go słuchałem, to ma dwa etapy. Pierwszy etap to jest taki przedstawienie prawdziwej prawdy i to, co ją czeka, wyjeżdżając z nim. Natomiast druga część tego listu to jest informacja dla tego teścia o obietnicy, którą złożył sam Bóg. Co ją czeka za wypełnienie tej misji? Że on się z nią spotka za niedługo już tam u góry. Więc ten teść, zdając sobie z tego sprawę i prowadzony Duchem Świętym, to wydaje mi się, że on i tak nie ma na to wpływu. Jeśli ona szczerze go kocha, to on i tak jej nie przekona. Ona po prostu spakuje się, czy on tego chce, czy on tego nie chce. Ona może ucieknie nawet, jak trzeba będzie. To nie te czasy, Leszek. to nie te czasy. Ale Paweł, dobrze, to jest XVIII wiek, to jest XVIII wiek i to są ludzie, którzy się kierują pewnymi zasadami i jeśli ojciec powie córce nie, to córka się nie spakuje i nie wyjedzie. To nie te czasy. No, ale na pewno jeśli ktoś kogoś bardzo kocha, to na pewno ktoś nie było tak, że wszyscy się tego trzymali, po prostu dobrze, tato i zostaje. Wiesz co, to tutaj jakby nie o to chodzi w ogóle, tutaj jakby nie to jest ideą tego listu, tu jest, masz do czynienia z wierzącymi ludźmi, z których jeden decyduje się jechać do Birmy, kraju, który jest totalnie wrogi, tak jakbyś dzisiaj jechał do Korei Północnej, o, to takie realia tamtych czasów. Birma tamtych czasów to tego typu realia. Możesz spodziewać się, że cię kijami zatłuką na śmierć. I on jedzie tam głosić Chrystusa, nie znając języka, po prostu wie, że Bóg go tam powołuje i kocha tą dziewczynę, i wierzy, że Bóg chce, żeby ona z nim jechała i liczy się z tym, że ich tam zatłuką na śmierć. I tak prosi ją, prosi ojca o rękę, nie owijając w bawełnę, nie mówiąc, że Pan Bóg nas ochroni, plaga się nie zbliży do naszego namiotu, tutaj nic nam nie grozi, bo jesteśmy w Bożych rękach, że Bóg nas tam posyła, to na pewno nas ochroni od złych ludzi, ochroni nas od nieszczęść, zachowa nas od chorób tropikalnych. Zauważ, że on nie ma niczego takiego w jego liście. To nie znaczy, że on w to nie wierzy, ale to znaczy, że on się liczy z tym, że mogą jechać tam i czekają ich straszne doświadczenia, choroby, śmierć. I tak jak mówię, pięcioro dzieci umiera, jego pięcioro dzieci z tą dziewczyną umierają i w końcu... Źle mówię? Agnieszka mnie poprawia. Nie, bo on miał trzy żony, więc w sumie miał... Nie, tam chyba już... Jej zmarły cztery dzieci, jeśli pamiętam. Chyba tyle nie było. Może tutaj muszę to sprawdzić, bo Agnieszka tutaj mówi, że chyba w sumie miał... Bo on miał później kolejną żonę, tak jak ta zginęła. Miał kolejną żonę. Więc tutaj być może tych w sumie było pięcioro dzieci, które stracił, więc ja mogę tutaj się mylić. W każdym bądź razie no, polecam jego historię, przeczytać historię Adoniram Judson. To jest historia, która pokazuje inne oblicze chrześcijaństwa, którego my dzisiaj, mówię, raczej nie znamy w naszym kraju, czy w zachodnim świecie w ogóle. Jest to wielka rzadkość takiego myślenia i takiego poświęcenia i takiego oddania sprawie Chrystusa. Chodzi tylko o ten fakt tutaj porównania tego nastawienia. Tu chodzi o to, żebyśmy zobaczyli to nastawienie tych ludzi. Nie chodzi teraz o to, żebyśmy teraz tutaj wchodzili w tamte czasy i tak dalej, tylko żebyśmy zrozumieli o nastawienie serca ufającego Bogu bezgranicznie, które się liczy ze wszystkim, ale idzie, bo wie, że taka jest wola Boża. To jest wola Boża, żeby zanieść Ewangelię tym ginącym poganom. I nic się nie liczy, nieważne, czy ja stracę, czy zostanę pobity na śmierć, czy stanę się kaleką, cokolwiek. To nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, żeby wypełnić wolę Bożą. Tu jest... I to właśnie chciałem dopowiedzieć. Człowiek, którego posyła Bóg, pójdzie przez ogień, pójdzie w niemożliwe dla drugiego brata czy innej siostry. I on pójdzie, bo po prostu Bóg kładzie mu taką służbę albo potwierdził mu to, tak, masz iść tam, ja cię posyłam tam i tam, i on po prostu idzie. Mamy mnóstwo świadectw braci, którzy wyjeżdżali w miejsca misyjne albo przenosili się do innych krajów. Mamy takiego brata, na przykład Mirek Kules, tam jak się słucha jego świadectwa, on też przecież był tam w różnych miejscach i jeśli Bóg cię posyła i dostajesz potwierdzenie, że to On cię posyła, no to właśnie wtedy albo wystosujesz taki list, bo bierzesz ze sobą żonę, albo tłumaczysz żonie poprzez na przykład taką treść listu, dokąd idziesz, kto cię prowadzi, co musisz wykonać. Więc tacy słudzy Boży to są ludzie namaszczeni, którzy... No po prostu tak jak nasi święci apostołowie, tak? Którzy zostali posłani na to, żeby głosić Słowo Boże, żeby rozszerzać, zakładać kościoły. I oni doskonale wiedzieli, co ich czeka. Sam Jezus też wiedział, że On ma bardzo mało czasu. Więc też odnoszę się do tego, jak On tam spał, jak Go bolała głowa. Powiedział, że Jego chleb, Jego pokarm nie jest tego świata, raz. A druga sprawa, On miał, wiedział dokładnie, jaki ma czas, co musi wykonać. Więc On nie musiał specjalnie oszczędzać na swoim ciele, bo wiedział, co Go za chwilę czeka. Tak samo z ludźmi, którzy są powołani głęboko i idą na teren misyjny, czy też w inną służbę, do ciężkich więzień, czy naprawdę do ludzi bardzo chorych, czy w inne miejsca, wiedzą, dokąd idą, ale tam potrzeba tej głębokiej wiary i też tego, co nikt w tych czasach może mało mówi wprost do Boga. Co rozkażesz, Panie? Co chcesz, abym dzisiaj uczynił? I nie wiem, ile jest chrześcijan dzisiaj, którzy rano wstają i zadają Bogu takie pytanie. Panie, gdzie chcesz mnie dzisiaj posłać? Gdzie chcesz, żebym dzisiaj poszedł? Chciałbym się odnieść do tej wypowiedzi. Mogę? Mhm. Oczywiście. Ja bym spojrzał na to w taki sposób mniej idealistyczny i taki bardziej bliższy naszemu ciału, znaczy bliższy nam. I myślę, że każdy z nas jako uczeń Pana Jezusa jest wzywany do tego, by być nie tylko Bożym dzieckiem, Bożym przyjacielem, ale też być Bożym sługą. I czy mam powołanie do tego, żeby pojechać do Birmy, czy do Korei Północnej, jeśli Pan Bóg tam mnie prowadzi? Czy mam powołanie do tego, żeby, no nie wiem, opiekować się jakąś chorą osobą? I czy podjąć jakąś ciężką pracę? Cokolwiek byśmy nie robili w naszym życiu, ważne, żebyśmy robili to w taki sposób, żeby to było Bogu miłe, żebyśmy wypełniali nasze powołanie, posłannictwo i żebyśmy wykorzystywali ten talent, czy te talenty, które mamy. I myślę, że spójrzmy na te przekazy biblijne, które są skierowane do wszystkich nas, tak? Nie ma teraz, nie zrobiłbym takiego podziału, że mamy, no nie wiem, 1000 wyjątkowo oddanych Bogu chrześcijan, bo pojechali na trudne misje, a reszta to takie słabe usze, którzy no w ogóle nie powinni się odzywać, tylko milczeć i w popiele cały czas. Także myślę, że każdy z nas powinien być świadomy tego, że w naszym życiu mamy powołanie, by być światłem, by być solą, by być sługami. I cokolwiek robimy, czy chodzimy do pracy, czy no nie wiem, co robimy, czy jesteśmy na emeryturze, cokolwiek, to żebyśmy robili to na Bożą chwałę, dla dobra innych i gromadząc sobie skarby w niebie. Dziękuję. Mhm. Jeśli mogę tylko do Adasia, okej, Adasiu, jak najbardziej, ja się z tym zgadzam, ale są też szczególnie bracia lub siostry, których Bóg posyła, czyli no szczególnie jest posłany w jakieś miejsce, szczególnie jest posłany do kogoś. Przecież zazwyczaj w zborze jest więcej osób słuchających niż usługujących szczególnie. Zazwyczaj. Ale tu chodzi, Leszku, to nie chodzi o to, że jaką usługę mamy, bo to jest, masz rację, oczywiście. Bóg ma różne usługi i nie wszyscy są powołani do tego, żeby być misjonarzami w dalekim, niebezpiecznym kraju. Natomiast chodzi tutaj bardziej o pewne postawy, które nam wszystkim muszą towarzyszyć. postawy, które widzimy, były w Panu Jezusie. To o to chodzi, że tutaj patrzymy na pewną postawę, którą Pan Jezus w tym fragmencie reprezentuje. Postawę, w której idzie na miejsce pokuszenia, idzie na miejsce prób, znosi cierpienia, znosi różnego rodzaju zmagania i w tym wszystkim poddaje się woli Ojca, w tym wszystkim, i to jest coś, co do każdego z nas się tyczy. To nie jest tylko do misjonarzy. To ty i ja mamy podobne wyzwania. Oczywiście ty masz na innym polu, ja mam na innym polu i każdy brat i siostra ma na swoim polu te wyzwania, ale te wyzwania stoją przed nami. Wyzwania bycia pokornymi, wyzwania godzenia się na różne niewygody, godzenia się na różne przykrości, ataki diabelskie. Nie na zasadzie godzenia się teraz ataki diabelskie, że teraz je przyjmujemy i poddajemy się im, ale zakładamy, że to jest częścią Bożego zamysłu, bo tutaj myślę, że o to nam chodzi, że patrząc na te przykłady Pana Jezusa, apostołów, misjonarzy i ludzi, którzy swoim życiem zademonstrowali nam właśnie tą właściwą postawę, to my teraz chcemy to wziąć i przełożyć na nasze podwórko. I teraz nie chcemy mówić, a Bóg im to dał, bo oni byli szczególnymi ludźmi, apostołami, misjonarzami, a nas do tego nie powołał, więc my tego nie mamy i nie musimy się tego uczyć. No nie, my wszyscy musimy się tego uczyć. My wszyscy potrzebujemy tej samej postawy, że jak przychodzi szatan do nas i nas kusi, żebyśmy, tak jak tutaj przychodzi do Jezusa i mówi, no właśnie, jeśli jesteś Synem Bożym, no to proszę, zamień sobie kamienie w chleb i najedz się. Pokaż, jaki jesteś, jak to wspaniale Bóg cię zaopatruje, pokaż, jak to wspaniale Bóg zaspokaja twoje potrzeby. No proszę, w ten sposób to zademonstruj cudem, tak? Zaspokój swoje potrzeby. A Jezus odwołuje się do czegoś innego. Jezus mówi o duchowych potrzebach, tak? Mówi, i to jest coś, do czego każdy z nas może się odnieść, prawda? To jest coś, co ty i ja możemy wziąć dla naszego życia. Myślę, że każdy z nas, czytając Słowo Boże, zdaje sobie z tego sprawę, że prowadzi nowe życie w Chrystusie i wie o tym, że jeśli pod warunkiem, że ma dobrych nauczycieli, którzy mówią mu, że twoje życie nie będzie teraz piękne, kolorowe, cudowne i wspaniałe, bo Pan chodzi z tobą, albo ty z Panem, tylko że będzie, czasami może być tak, że będzie więcej doświadczeń niż błogosławieństwa i każdy zdaje sobie z tego sprawę. Natomiast ja chciałbym się odnieść do tego listu, który ty czytałeś. Ten człowiek, który napisał ten list, on wyraźnie, wydaje mi się, słuchając go, był posłany. Był posłany w dane miejsce. I on temu teściowi pisał, gdzie idzie, dokąd idzie i że zamierza zabrać ze sobą córkę. Więc my nie przeżywamy takich sytuacji na co dzień. W naszym zborze, czy w naszych okolicznych zborach bardzo mało osób wyjeżdża gdzieś na jakieś misje, czy w trudne miejsca, albo wręcz, można powiedzieć, teraz świadczy, tak? Nie mówię na przykład, w naszym zborze, nie wiem, jest, no 2-3 osoby. W innym zborze tak samo. Więc słucha nas 20 osób, natomiast jest mała garstka, która rzeczywiście przyjmuje to z prawdą, z odwagą i mówi, Panie, poślij mnie. Więc ja to, co powiedziałeś, Paweł, się z tym wszystkim zgadzam, tylko uważam, że no, wielu jest powołanych, wybranych, to znaczy chodzi mi dokładnie o to, że jeśli mamy jedną społeczność, no to wiemy o tym, że nie wszyscy będą usługiwać. Tak, tak, to oczywiście jest jasne. Tutaj myślę, że patrząc, mówię, na przykład... Przepraszam, mhm. Wyłączam głośniczko. Okej. Tutaj z pewnością jest jedną kwestią, jest to, do czego Bóg nas powołuje i do czego nas przysposabia, A drugą kwestią jest to, że wszyscy, czy ci, mówię, którzy mówią, czy ci, którzy słuchają, wszyscy mamy żyć dla chwały Bożej. Wszyscy mamy świadczyć o Chrystusie naszym życiem i naszymi słowami. To jest obowiązkiem każdego chrześcijanina, by żyć w Chrystusie, wzrastać w Chrystusie, upodabniać się do Chrystusa i świadczyć o Nim wszystkim wokół. I robimy to w różny sposób i na różnych polach, ale do tego wszyscy jesteśmy powołani. I w tym celu musimy uczyć się, patrząc na te biblijne przykłady, czy właśnie przykłady ludzi z historii Kościoła, którzy no, byli takimi właśnie wyjątkowymi świadkami, byli takimi no, ludźmi, którzy widzimy, byli oddani na 100%, czy tak jak najlepiej potrafili, by oddali swoje życie Bogu i zostawili nam przykład. Zostawili nam przykład poświęcenia, zostawili nam przykład swojego też myślenia na temat problemów, przeciwności, zmagań w swoim życiu. I na tym się skupiamy i tego chcemy się uczyć, do tego chcemy się wzajemnie zachęcać, do tego chcemy się wzywać, żeby, tak jak tutaj, widzimy Pana Jezusa, który jest głodny, 40 dni, 40 nocy pości i faktycznie może wypowiedzieć jedno słowo i natychmiast to jego zmaganie się skończy. Pan Jezus wie, że mógł zamienić te kamienie w chleb. Nie było to dla niego problemem. Dla nas to byłoby problemem. My takiego akurat nie, takiej próby nie przechodzimy. My nie jesteśmy kuszeni przez diabła w taki sam sposób, że jesteśmy głodni i diabeł mówi, no to teraz zamień kamień w chleb. My nie mamy takiej mocy. Pan Jezus miał taką moc. On mógł to zrobić. Więc w tym sensie jego pokuszenie jest inne od naszego. Ale zasada, która się kryje za tym pokuszeniem, czyli zaspokojenie, natychmiastowe zaspokojenie swojej potrzeby, ale jednak nie czyniąc tego, co jest Bożą wolą. Ewidentnie to Duch Boga zaprowadził Jezusa na to miejsce i czas Jego postu i modlitwy się jeszcze nie skończył. Czas Jego próby się jeszcze nie skończył. Więc w tym momencie z tym jesteśmy w stanie się utożsamić, że my czasami poddawani jesteśmy takim próbom, które trwają czasami nawet dłużej niż 40 dni i nocy, czasami się przeciągają w długie miesiące, a nawet lata. I my jesteśmy w taki czy w inny sposób czasami kuszeni, żeby sobie jakoś poradzić w sposób, który nie jest Bożym sposobem. Żeby zrobić coś, co my możemy zrobić, tak? My nie możemy uczynić takiego cudu, jak Jezus mógł uczynić, ale możemy w inny sposób skrócić nasze cierpienie, skrócić nasze doświadczenie jakimiś cielesnymi metodami. Raczej mówię, nikt z nas nie jest kuszony do uczynienia cudu, chociaż może niektórzy są, ale jakby ogólnie rzecz biorąc, to właśnie raczej szukałbym tutaj zasady, która się kryje za tym doświadczeniem Pana Jezusa, czyli możliwość ulżenia sobie, możliwość zaspokojenia natychmiastowej potrzeby w sposób, który nie jest Bożym sposobem. Taką widzę tutaj zasadę. I Pan Jezus tutaj odrzuca to pokuszenie, odwołując się właśnie do czegoś większego, odwołując się do tej duchowej potrzeby człowieka, do tego, że życie właśnie nie zasadza się na zaspokajaniu tych przyziemnych potrzeb, tych cielesnych potrzeb, tych doczesnych potrzeb. To nie jest nasze, to nie jest istotą naszego życia, chociaż to wiemy, że to jest niezbędne do życia. Ale Pan Jezus mówi, człowiek potrzebuje czegoś więcej w życiu niż tylko zaspokojenia jego dotychczasowych ziemskich potrzeb. Potrzebuje właśnie każdego słowa, które pochodzi z ust Boga. Czyli tutaj rozumiem, Jezus mówi o tej naszej duchowej potrzebie, o tym, co pochodzi bezpośrednio z Bożych ust. I widzimy, że Pan Jezus mówi, że to jest Jego pokarm, to jest to, czym On się karmi. Tym, co Ojciec do Niego mówi i pełnieniem Jego woli. Jakieś komentarze? Jeszcze raz? Ja na to mówię amen, jak najbardziej tak. Jak najbardziej tak. No. Musimy sobie zdać sprawę z jednego. Jezus był wyjątkowy. Jezus był jedyny w swoim rodzaju. Był i jest cudowny. No, czerpać z Niego, z Jego mądrości, z tego, co się o Nim czyta, z tego, co jest napisane w Ewangeliach, no to to jest tak wspaniały duchowy pokarm. Natomiast kto z nas jest w stanie w taki sam sposób Go naśladować? No nie ma możliwości. Znaczy tak nie możemy, Leszku, mówić. Nie, bo Pan Jezus mówi, że do każdego ze swoich uczniów powiedział, byśmy Go naśladowali. Znaczy do swoich uczniów powiedział, mówi, naśladujcie mnie, zaprzyjcie się samych siebie i naśladujcie mnie. I apostoł Paweł mówi, ja naśladuję Chrystusa i wy naśladujcie mnie w takiej mierze, w jakiej ja naśladuję Chrystusa. Więc to jest wezwanie do każdego z nas. To, że jest to niedościgły wzór, to, że nikt z nas nie osiągnie tutaj na ziemi takiego poziomu doskonałości, jaki Jezus prezentował, to jest jedna rzecz, ale wzorzec jest wzorcem, no, który każdy z nas musi przed sobą stawiać i nie możemy poprzestać na niczym mniejszym, jak tym, by starać się ze wszystkich sił i prosić Boga o łaskę, by pomagał nam upodabniać się do Pana Jezusa i to, co w Nim widzimy, no to musi być też w nas. No, na tym polega bycie świadkiem Jezusa, że On żyje w nas w coraz większej mierze, że On coraz bardziej w nas się przejawia. I tu się zgodzę. Właśnie chciałem to powiedzieć, że wzory do naśladownictwa jak najbardziej, oczywiście, że tak, natomiast dla nas no niedoścignionym w tym oczywiście stawiamy sobie Go za cel i dążymy do tego, natomiast sami z siebie nie możemy nic uczynić, możemy jedynie tylko Boga prosić, żeby On nas prowadził. Natomiast Jego drogi to nie nasze drogi, On ma dla nas zupełnie inny plan i czasami ja mówię z własnego doświadczenia, z perspektywy chodzenia z Panem. Boku, chciałem tego, a tu się walisz. Nie, to zupełnie mam dla Ciebie coś innego, co dla mnie okazało się jednym wielkim dramatem. W ogóle co, jak, gdzie. I potem okazało się po jakimś czasie, zrozumiałem, dlaczego Bóg to uczynił. Zrozumiałem, po jakimś czasie zrozumiałem, dlaczego właśnie tam. I to jest właśnie ta wspaniałość. I tutaj oczywiście ja się z wszystkim zgadzam, tylko coś dokończy, to zawsze ktoś mi to przerwie i tak dalej. Ale okej. Ja się z aniołością. To jest, z wszystkim się zgadzam i nie mam tutaj żadnych, że tak powiem, innych obiekcji albo innego zdania, że nie, coś tam, nawet żadnych wątpliwości. Jezus jest wspaniałym naszym, że tak powiem, duchowym i też wspaniałym pasterzem przed nami. Jeśli chodzi o to, to jest ten czas długi, i ja mam przywana, że czas jeszcze wysłuchał mnie w każdej modlitwie. Wspierana innymi ludźmi, innymi siostrami. Leszku, wiesz co, nie słyszymy Ciebie. Leszek, przepraszam, wiesz co, masz chyba słaby zasięg, albo... nie zasięg, tylko pasmo zagłoskie. A, coś tam jest, że cię nie słyszymy, Leszku, wiesz, wszystko przerywa, bardzo słabo cię słychać, obcina, no, także nie wiem, czy jesteś daleko od Wi-Fi, czy jak, ale coś bardzo przerywa. Teraz? Nadal przerywa. Wiesz, to jest kwestia internetu raczej. To nie jest kwestia głośnika, bo głos jest dobry jakości, tylko że ciągle przerywa to, co mówisz. Halo, halo. O, teraz słychać. No, spróbuj teraz. Chodzi mi o to, że nie wiem, do którego momentu tam... Od połowy cię przecięło. Nie będę więcej mówił, tylko chciałem powiedzieć o tym, że no, Jezus jest dla nas wspaniałym wzorem do naśladowania i to jest cudowna łaska, że mamy takiego pasterza. Natomiast ja chciałem jeszcze tylko tam, bo jak zaraz na początku był taki moment, jak przyszedłem na temat tego próśb o uzdrowienie naszego ciała, jak to jest. Ja chciałem powiedzieć tylko, że do dzisiaj dzięki łasce Bożej Bóg wysłuchał mnie w każdej modlitwie, o co prosiłem, o uzdrowienie. I dziękuję Bogu za to. Czy jeszcze mnie wysłucha, ja tego nie wiem, ale chciałem też powiedzieć, że to nie było tylko samego mnie, że był taki moment, że modliłem się, pościłem i nieprzespane noce i Bóg się nie dał, nie było żadnej odpowiedzi, nic. W momencie, kiedy poprosiłem braci i siostry o modlitwę, po jakimś czasie Bóg wysłuchał. I to też dało mi do zrozumienia pewną rzecz, że Bóg działa w taki sposób, żebyśmy to nie my myśleli sobie o tym, że to dzięki mojej modlitwie, że Bóg zawsze wysłuchuje moje modlitwy, że teraz mogę o kogokolwiek się poproszę, Bóg zawsze wysłuchuje. Każdy z nas doskonale wie, jak Bóg działa. I musimy się nauczyć tego, że musimy pamiętać o tym, że Jego drogi to nie nasze drogi, nie? To jest, trzeba się po prostu z tym liczyć. I to jest też, żebyśmy nie popadali w taką pychę, że no jak ten brat się pomodli, albo ta siostra, to ojejku, do niego wszyscy musimy dzwonić, pisać, brać, ratuj, bo ciebie tylko Bóg wysłuchuje. To nie jest tak. No to tyle na dzisiaj chciałem powiedzieć, też bym słuchał. Ktoś jeszcze, bracia, siostry, chciałby zabrać głos? Jurek tutaj jest z Kościoła Wolny Ewangeliczny Chrześcijan z Grodziska. Ja tylko chciałem tak mały przyczynek. Otóż jeżeli będziemy podkreślać bardzo, że Pan Jezus jest wspaniały, niezrównany, no bo jest po prostu Bogiem, to wtedy troszeczkę tracimy z oczu to, że rzeczywiście był człowiekiem i zostawił nam przykład, jak mamy żyć, jak według czego swoje życie układać. I tutaj w odniesieniu do tego fragmentu, który jest omawiany, to znaczy uczenie Pana Jezusa, można oczywiście bardzo wiele kierunków interpretacji przyjąć, ale myślę, że tym, co pokazuje nam Pan Jezus i co jest w naszych, czy w zakresie naszych możliwości, jest naśladowanie Go w tym, że On trzy razy, czyli na każdą pokusę, odpowiadał Słowem Bożym. I czasami jest tak, że bracia i siostry mówią: Panie Boże, spraw, Panie Boże, obroń, Panie Boże, natchnijmy i tak dalej. Ale jeżeli nie znamy Słowa Bożego, to tak w zasadzie ta obietnica, że Duch Święty przypomni nam wszystko, co Pan Jezus powiedział, w pewnym sensie nas nie dotyczy, bo trudno jest przypomnieć sobie coś, czego nie poznaliśmy. I tutaj trwanie, czy słuchanie, czy czytanie Słowa Bożego, to, co jest zapisane, jest chyba warunkiem do tego, żeby w tym momencie próby, która przychodzi na każdego, żeby w tym momencie próby człowiek mógł sobie, czy miał z czegoś czerpać, żeby Pan Bóg czy Duch Święty miał co człowiekowi przypomnieć. I myślę, że to jest jeden z ważnych Czy to jest jedna z ważnych myśli tego fragmentu już dziękuję. Ktoś jeszcze, bracia, siostry? Jak można, nie wiem, troszkę bliżej mikrofonu, Asiu, jeszcze prosimy. Ja już jestem prawie, że nosem. Teraz nie słychać, to już chyba nie będzie wysłychać. No teraz jest lepiej, teraz jest lepiej. Ja tylko chciałam nawiązać do tego fragmentu, o którym była mowa, gdzie apostoł trzykrotnie prosił o to, żeby Bóg usunął ten cień, że można zwrócić uwagę na to, że no, on prosił 3 razy, więc jak ja prosiłam 3 razy i nic się nie zmienia, no to znaczy, że po prostu tak ma być. A można na to spojrzeć trochę inaczej, że on prosił, aż otrzymał odpowiedź. A z kolei sytuacja, do której nawiązuje Pan Jezus, czyli tej wdowy, która prosiła i jest to dla Was przykład, który ma nam służyć za zachętę, że mamy być jak ona i że ona dla swojej natarczywości została wysłuchana i różne inne fragmenty zachęcają nas jednak do no, innej postawy niż tutaj. Ten wniosek, który był tam w którymś momencie w taki sposób wyciągnięty, to myślę, że nie do końca słuszny. Ja myślę, że ten wniosek nie był wnioskiem, że po 3 razach mamy zaprzestać się dalej modlić. Był Troszkę tak to brzmiało. Aha, no ja tak tego nie odebrałem. Ja tutaj bardziej odebrałem to, że Bóg w pewnych sytuacjach mówi po prostu nie. Czasami mówi tak, czasami mówi nie. Że tam powiedział, bo on po prostu powiedział, że nie. A chodzi o to, że nam Pan Bóg bardzo często nie mówi nie, a my brak odpowiedzi sami interpretujemy jako, że Bóg nam mówi nie, a to wcale nie jest to samo. No myślę, że w sytuacji, kiedy ktoś modli się o swoje chore dziecko i to dziecko umiera mimo tej modlitwy, no to jakby trudno już tutaj widzieć inną odpowiedź. Jeżeli będziesz podawał taki przykład radykalny, ale są różne przykłady, inne, tak? Nie zawsze jest to sytuacja na pograniczu życia i śmierci. Oczywiście, ja tylko podaję taki przykład, że modlimy się na przykład, dziecko jest chore, tak jak Dawid się modlił o swoje dziecko, czy jak ten na przykład Adoniram Judson modlił się o swoje kolejne dzieci i one umierały, mimo jego gorliwej modlitwy wiary, Bóg zabierał te dzieci. W końcu zabrał jego żonę. Ona też z głodu, z wycieńczenia, z chorób zmarła. I mimo jego, jej i innych wierzących modlitwy. Więc pytanie teraz, czy za mało się modlili, czy za mało wierzyli, czy to była Boża wola, czy to są rzeczy, które no, przerastają nas, myślę, w takim sensie, że teraz tak usiąść przy stole i to pokroić i powiedzieć tak czy inaczej. Natomiast widzimy tutaj Boże działanie, które czasami jest dla nas po prostu niezrozumiałe. I mimo naszej wiary i modlitwy nie zawsze dzieje się tak, jak sobie wyobrażamy, że tak jest Bożą wolą, żeby się tak działo. I tutaj widzimy tą postawę, w której właśnie człowiek wiary przyjmuje wszystko z Bożej ręki, z pokorą, z wdzięcznością, który mówi, tak jak Jezus w ogrodzie, wszakże nie moja wola, lecz Twoja. My modlimy się, tak jak rozumiemy, prosimy o to, co sądzimy, że jest dobre, ale mamy cały czas tą postawę, Panie, jeśli dobrze się modlę, to tak uczyń, ale jeśli Twoja wola jest inna, uczyń inaczej. Ja za to Cię będę chwalił, za to Ci będę dziękował. Przyjmę to, co Ty zdecydujesz. I o takiej postawie tutaj mówimy, o postawie, która przyjmuje wolę Ojca i która szuka woli Ojca. Ja jakby rozumiem, co mówisz, ale nie wiem, może troszeczkę nawiązując też do tej ostatniej wypowiedzi brata Skrzydlistwa, ile dobrze pamiętam, to może jakby w innym kierunku chyba chciałabym też skierować uwagę, jeżeli na przykład nie czytamy Słowa Bożego, co o tym brat mówił, to my często też błądzimy. I nawet Słowo Boże nas poucza, że na przykład powinniście być już nauczycielami, a potrzebujecie jeszcze mleka, albo na przykład że no to jeszcze nie rozumiecie, no to a czemu się boicie? I jest mnóstwo takich miejsc, które wskazują na to, że wiele rzeczy jakby omija nas z powodu nas samych. I bardziej tutaj ja akurat od pewnego czasu skupiam się jakby na tym kierunku. No a doświadczenie, w którym powiedzmy no się znajduję już od dosyć długiego czasu, też jest takim, jakby no jest, mogę się przyjrzeć teorii, tak? I mogę jakby od razu w praktyce też przyjrzeć się temu, jak to wygląda. No po prostu tak na sobie samej, nie? I widzę rzeczywiście, że to są takie obszary no nie do pominięcia, tak? Jest mnóstwo zaległości wynikających z przeróżnych zaniedbań własnych. I tak jak pamiętam, swego czasu też słuchałam takiego świadectwa siostry, która chorowała na raka. I ona dzieliła się takim swoim krótkim świadectwem. Ona umarła. Młoda osoba. I ja z całego jej takiego... dla mnie to był taki krzyk do wierzących, krzyk do Kościoła. I ja to tak odczytałam, czy właściwie to odczytałam, nie wiem, nie dowie mi się, bo ta siostra nie żyje, ale ja to odczytałam właśnie jako taki krzyk, czytajcie Słowo Boże, bo ja umieram dlatego, że po prostu to nie czytałam wtedy, kiedy miałam je czytać. Ktoś jeszcze, bracia, siostry, chciałby coś na koniec dodać, bo będziemy za chwilę kończyć. Także jeszcze ostatnie myśli, jak ktoś ma na dzisiaj, to zachęcam jeszcze. Mogę świadectwo dzisiejsze? Króciutkie? No proszę, Leszku, mów. Ja mam zazwyczaj w zwyczaju zawsze modlić się przed pracą albo rano o Boże prowadzenie, o Bożą ochronę, żeby moc świętej krwi ochraniała mnie i mój dom. Dzisiaj tego nie zrobiłem. I w pracy byliśmy dzisiaj ja, moja żona i nasz mały Antoś, 3-letni. I małżonka jeszcze dzisiaj obierała pomidory, żeby zrobić z nich taką bazę do sosu na dwóch patelniach. Na jednej patelni duża patelnia, na jednej kuchence i na drugiej kuchence druga patelnia. I my tyłem, odwróceni do tych kuchenek, przy długim stole obieraliśmy jeszcze inne warzywa. I w pewnym momencie nasz kochany Antoś, będąc w kuchni, otworzył piekarnik jednej kuchenki i usiadł na niej. I ta kuchenka przewróciła się na niego. I nie wiem jakim cudem, jak to się stało, że te dwie gorące patelnie nie spadły na niego, tylko ześliznęły się na bok. A ona, przecież jeśli przesuniesz sobie coś do siebie, to to powinno spaść na ciebie, prawda? A to nie spadło na niego, to spadło na boki. I spadła, jedna spadła w moją stronę, a druga spadła na Ani prawą nogę i poparzyło jej nogę z góry na dół. Ona na szczęście miała grube dżinsy, ale pięty ma popalone mocno. A ten dzieciak, jemu się nie stało kompletnie nic. Kompletnie nic. I wyobraźcie sobie, gdyby to mu spadło na twarz, ta duża patelnia z tym gorącym, tym musem pomidorowym, no to ja nawet nie mogę sobie tego wyobrazić. A ile razy było tak, że modlę się gorliwie, proszę Pana, żeby dzisiaj ochraniał, żeby Jego moc świętej krwi nas ochraniała i prosił o mądrość, o to wszystko. A tu palec przecięty, tu coś się stało, to pracownikowi, to tamto. I teraz co ja miałbym sobie pomyśleć, że ja od dzisiaj, aha, no to dzisiaj już się nie będę modlił o ochronę dla mojego domu. Więc to są naprawdę Boże drogi, a nasze drogi to jest zupełnie coś innego. No, nigdy w życiu bym nie przypuszczał, że dzisiaj właśnie w takim dniu, kiedy się o to nie pomodliłem, Bóg uczynił coś takiego w moim oczu. I ja to widziałem. I teraz jak ja bym sobie miał o tym myśleć? Ale wierzę, że Bóg pokazał mi, że On, pomimo tego, że ja się dzisiaj nie modliłem, On jest nadal z nami. I to jest to cudowne przekonanie, doświadczenie, że chodzisz z Panem, że On się o Ciebie troszczy, że jesteś Jego dzieckiem i że możesz złożyć świadectwo, co czyni w Twoim życiu i że jest wspaniałym Ojcem. I mówię Wam naprawdę, ten dzieciak mógł być, oj, ja nie umiem nawet pójść na to słowo, dlatego później się tam troszeczkę dołączyłem, bo Ania ma tą nogę trochę popaloną, ale na szczęście już chodzi. Ale powiem Wam naprawdę, no, to jest taka duża patelnia, nie? Rączka się połamała tej patelni. A no, że nie umiem tego zrozumieć, jak to się stało, że tutaj nie spadło na niego, tylko normalnie coś się zsunęło się na boki, co jest... No to jest niemożliwe, żeby to się zsunęło na bok, nie? Zawsze powinno się spać do ciebie, przychylasz coś do ciebie. A to normalnie... Jak mogłeś małe dziecko wprowadzić w tak niebezpieczne warunki, gdzie gorąca patelnia, kuchnia, gdzie te patelnie poleciały w waszą stronę? To było tak, że wy powinniście się przebudzić. No jak można dziecko zostawić tak małe w pobliżu w kuchni, w pobliżu gorących tych? Jeśli nie masz go z kim zostawić, Jurku, jeśli nie ma się z kim dziecka zostawić, a musisz pójść wykonać pewną pracę, żeby opłacić rachunki, żeby mieć co jeść, to co masz zrobić? Ale zablokować mu tam wejście do tego miejsca. Niech on sobie chodzi po tych pomieszczeniach innych, które nie po wszystkich. Nie po tam... Chodzi. Ale uwierz mi, że chodzi i codziennie z nami jest od jakiegoś czasu i zostawiamy skrzynkami różnie, ale widzisz, taki moment nieuwagi. To jest, ja miałem też taki przykład kiedyś w Chłapowie, w tej smażalni naszej. Rodzice, tacy kochani, zatroskani, dziecko normalnie na kolankach, wszystko ładnie, pięknie. Wychodzili po schódkach i od razu, jak się ode mnie wychodziło, od razu ulica, nie? I wyobraźcie sobie, że to był ułamek sekundy, jak wyszli ze schodów, ułamek sekundy, ten dzieciak normalnie ni stąd, ni zowąd wystartował na ulicy, wjechał samochód i dosłownie to było pół metra i dzieciak by zginął. Bo to był ułamek sekundy i czasami no na pewno nieraz mieliśmy takie momenty, że coś się wydarzyło takiego złego. Ja wiem, że ja sam się obwiniam za to, jak mogłem to zrobić, no ale czasami no właśnie i pomimo tego, że popełniałem błędy, nasz Ojciec widzi nas i wie, no to nie było celowe, tak, że sobie tam biegaliśmy, robiliśmy coś takiego, po prostu no mamy taki moment, że no nie mamy gdzie go z nim zostawić, a dzieci to jak dzieci, nie no, jeśli ktoś miał dzieci, to wie o czym mówię. To chciałem złożyć tylko takie świadectwo o Bożej ochronie, pomimo tego, że Czasami, jeśli nie modlimy się o Boże prowadzenie, Bożą ochronę, to jest ten wspaniały Ojciec, który stawia aniołów swoich czasami i przesuwa te patelnie na boki. Ale chwała. To zdarzenie jest też ostrzeżeniem w naszym kierunku, żeby do takich sytuacji nie doprowadzać. Nie wiem. Wynająć kogoś do pilnowania na ten czas, albo niech z wami tam ktoś będzie i zapłaci tam ileś to 500 zł, czy ileś miesięcznie, czy 1000 zł, czy nie wiem, czy 1500, ale wiesz, tak, że... Tak, on chodzi do przedszkola. Słuchaj, on normalnie na co dzień chodzi do przedszkola, ale teraz w tej dobie, tej epidemii, tego wszystkiego, no to pytanie, kto komu powierzy dziecko takie małe, nie znając nikogo, gdzie go dać, do którego domu, czy gdzieś tam, no to też trzeba komuś za to zapłacić, a żeby zapłacić, to musisz mieć na to pieniądze. Także to nie jest takie proste, jakby się miało wydawać. Kochani, mam jeszcze jedną sprawę na koniec. Jeszcze za chwilkę będziemy się modlili, ale jeszcze mam taką jedną organizacyjną sprawę. Jest taka propozycja, żeby te nasze spotkania w środę i w piątek odbywały się nadal przez tą transmisję, ale żeby część z nas spotkała się w centrum handlowym na Nice, tam w naszym miejscu spotkań. Także jeśli ktoś z was chciałby w najbliższy piątek spotkać się w centrum handlowym na Nice, jeśli chcielibyście przyjechać, to wyślijcie do mnie SMS-a, że chcecie przyjechać, żebym ja wiedział, ilu jest chętnych, i wtedy poinformujemy was zwrotnie, czy ja poinformuję zwrotnie, kto może przyjechać, bo tam wiadomo, ograniczenie ilości osób, więc tyle osób, ile się zgłosi, wybierzemy z tych osób te najbardziej potrzebujące, czyli w pierwszej kolejności osoby samotne będą brane pod uwagę, a w drugiej kolejności osoby, gdzie mają męża, żonę wierzących, no to będą w drugiej kolejności brane pod uwagę. Także taka jest propozycja, dajcie znać braciom, siostrom, że chcemy w te środy, piątki się spotykać na modlitwę, rozważanie słowa w zborze, i kto chce na ten piątek czy na środę, to niech napisze, że na piątek i podajcie datę, czy na środę i podajcie datę, kto się pisze, i wtedy tutaj zrobimy listę i tak jak mówię, poinformujemy zwrotnie i wtedy spotkamy się tam tak samo jak tutaj, będzie laptop, będziemy to nagrywać, będziemy to transmitować dla tych wszystkich, którzy nie będą mogli brać udziału, a kilku z nas chociaż będzie mogło od czasu do czasu się spotkać w realu, że tak powiem. To co, kochani, pomódlmy się jeszcze na koniec. Drogi Ojcze, dziękujemy Tobie za Twoje słowo, które uczy nas, prowadzi nas, oświeca nas. Dziękujemy, że mamy Twe słowo, które pokazuje nam drogę, którą mamy iść. Mamy ten doskonały wzór Pana Jezusa, Jego doskonałe, czyste, nieskalane grzechem życie, wolne od wszelkich uchybień, wolne od jakiegokolwiek przekroczenia woli Ojca. Chcemy się uczyć od naszego Pana. Wiemy, że jesteśmy słabi, zawodni. Wiemy, że jeszcze wiele nam brakuje. Wszyscy mamy swoje niedostatki, błędy, pomyłki, nieposłuszeństwo w naszym życiu, za co Cię, Panie, przepraszamy i prosimy, wybacz nam, oczyś nasze serca, odpuść nam wszelkie nasze nieposłuszeństwo i ucz nas, Panie, ucz nas tej doskonałej drogi. Otwieraj nasze oczy, abyśmy widzieli tą mądrość, widzieli tą sprawiedliwość, widzieli to posłuszeństwo, tę pokorę, to uniżenie, jakie nasz Pan prezentował w całym swoim życiu. Daj, byśmy się do Niego upodabniali. Boże, udzielaj nam Twojej łaski, pracuj w naszych sercach. Przez różne doświadczenia też wywódź, pomóż nam widzieć to, co w nas jeszcze jest nieprawego, nieczystego, nieposłusznego i obyśmy pokutowali szczerze, głęboko, obyśmy odwracali się od tego wszystkiego, obyśmy poddawali się Twemu Świętemu Duchowi, by nas kształtował, by nas zmieniał, by nas prowadził. Chcemy podobać się Tobie, Ojcze. Pragniemy, by nasze życie było miłe Tobie i abyśmy też mogli dać odpór diabłu, kiedy przychodzi do nas z atakami, z pokusami, z kłamstwami, z oszczerstwami. Boże, daj nam łaskę oprzeć się na Twojej prawdzie, na Twoim słowie i dać odpór złemu i oglądać Twoje zwycięstwo w naszym życiu. I daj, Panie, by nasze serca nie były cielesne, by nasze myślenie nie było cielesne, ale byśmy poddawali się Tobie i Twojej doskonałej woli, byli gotowi wszystko znieść, byli gotowi pójść tam, gdzie nas posyłasz, powiedzieć to, co nam każesz mówić, zrobić to, co nam każesz robić. Obyśmy byli posłuszni Tobie, użyteczni dla Ciebie, bez względu na konsekwencje i byli gotowi przyjąć wszystko, co dasz z Twojej ręki, oddając Ci chwałę i cześć. Pomóż nam w tym, Ojcze. Prosimy, prowadź nas. Prosimy przez Pana Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, nasz wzór, naszego Pana. Amen. Amen. Amen. Amen. Pozdrawiamy braci z Grodziska Mazowieckiego. No, dziękuję nam bardzo, nas tu czworo było. Czy czterech? Czterech. Super. Było, a już nie ma. Co my ciągle jesteśmy? Jesteście. No to pogadajmy trochę. Jeżeli nie mamy, Paweł, żadnych planów teraz... Nie, nie, oczywiście, możemy porozmawiać, jak najbardziej. Opowiedzcie coś o społeczności, bracia. Bo to wiesz, że ja taki jestem małomówny, nie? No, ja nie pytam ciebie, bo ja dużo rozmawiam, jak przez braćmi porozmawiać innymi. No, to proszę. No to jeszcze idzie online, czy już przestało mi się online? Idzie cały czas online. Mam wyłączyć? Nie wiem. Myślę, że tak. Dobrze, kończymy transmisję, kochani. Do usłyszenia w piątek z tymi, którzy słuchają. Z Bogiem! Transmisja zakończona.